is 7 uur, Jong van Kamp met het NOS Journaal. Armenië wil dat de Verenigde Naties toezicht gaan houden in de enclave Nagorno-Karabach. Sinds woensdag geldt daar een staakt het vuren, maar er wordt gevreesd voor de veiligheid van de Armeniërs in het gebied. Dinsdag voerde Azerbeidzjan de aanvallen uit op Nagorno-Karabach. Volgens Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om en raakten meer dan 400 mensen gewond. De grote studio's in Hollywood hebben een voorstel gedaan aan de stakende scriptschrijvers. Het zou gaan om hun laatste bod, melden Amerikaanse media. De afgelopen dagen werd er onderhandeld, onder meer over de verdeling van royalties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het schrijven van films en series. De staking van de schrijvers begon al in mei, daardoor liggen veel producties in Hollywood stil. De Amerikaanse schrijversvakbond moet instemmen met het voorstel. In Amsterdam is geprobeerd om een regenboogvlag in brand te steken met een explosieve stof. De vlag hing aan de tweede verdieping van een portiekwoning in de wijk Nieuw-West. Volgens buurtbewoners ging de brandstichting gepaard met homofobische scheldpartijen. In Zuid-Limburg zijn grote zorgen over de gedeeltelijke sluiting van het ziekenhuis in Heerlen. Spoedeisende hulp en de kraamafdeling moeten vanwege een groot personeelstekort sluiten. Patiënten moeten daarom uitwijken naar Sittard Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. De spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk. Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open en sluiten op termijn twee ziekenhuizen in Sneek en in Heerenveen. Bij een brand in een golfballenfabriek in Taiwan zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en ruim 100 gewond geraakt. De fabriek is volledig verwoest door de brand. Door de brand waren er ook verschillende ontploffingen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 4 personeelsleden en een brandweerman die nog worden vermist. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. De ochtend begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt zo'n 20 graden. Na het weekend wordt het nog iets warmer, ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. Doet het. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Rond deze tijd begint in Japan de Grand Prix van Japan. En daarom schakelen we over naar Louis Dekker. Louis, hoe staat de vlag ervoor daar? De opwarmronde zit er bijna op. Dat betekent dat de coureur op pole position, dat zal niemand verbazen, dat is Max Verstappen, de regerend kampioen, de man die dit jaar zijn derde wereldtitel gaat pakken, waarschijnlijk over 2 weken in Qatar. Die mag vanaf de eerste plek vertrekken, staat stil. Het wachten is op degene die achteraan staat. Dat is de Chinees Zhou Guanyu. En dan gaan de lichten op rood. En als ze op rood staan, gaan ze ook heel snel uit. En zijn we onderweg in een Grand Prix waarvoor Verstappen niet eens zoveel op het spel staat. Ja, natuurlijk wil hij hem winnen. Maar veel belangrijker, zijn team kan dit weekend, sterker nog, de komende 2 uur wereldkampioen worden. Red Bull Racing won bijna alle races, behalve de vorige in Singapore, toen Ferrari 1 keer de snelste en de beste was. En ze willen de draad weer oppakken. De lichten gaan nu op rood. Dat betekent een paar seconden en het hele veld gaat op gang. Verstappen vanaf de eerste plek moet vechten met 2 McLaren's. Oscar Piastri, de jongeling op de tweede plek, die probeert aan te vallen op weg naar de eerste bocht. En Lando Norris aan de andere kant, de andere McLaren. Maar Verstappen bijt en vecht en houdt ze achter zich. Ze probeerden allebei aan te vallen. Maar dit is het scenario wat ze bij McLaren vreesden. Starten vanaf plek 2 en 3. Dat heb je bij dit seizoen eigenlijk alleen maar aan als je Verstappen meteen met de start pakt. En is hij in bocht 2 de leider in de race, dan kun je er weinig meer tegen beginnen. Zo snel is Verstappen gisteren in de kwalificatie al en eigenlijk al het hele seizoen. Verstappen, klein aanvalletje gehad van 2 coureurs, Piastri en Norris. Maar hij is er vandoor. En bij McLaren op plek 2 en 3 verwachten ze dat het nu eigenlijk al klaar is. Nou, dat wordt een spannende ochtend. Als er dingen gebeuren, updates tijdens de vroege vogels in de loop van de uitzending, maar met mate. Ziet iedere avond vader en moeder egel met twee jongen in de tuin scharrelen om onder de heg flink te gaan snuiven, communiceren, voedsel zoeken. Everdien heeft ook een egelhuisje aangeschaft en hoopt dat de familie daar deze winter gaat verblijven. Dankjewel, Everdien. Hoort u ook iets bijzonders? Onder de heg. Snuiven. Neem het op en mail het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Afgelopen weekend vond de landelijke egeltelling plaats. Er werd een record aantal egels geteld, meer dan 6000. En dat is mooi, maar het zegt vooral iets over het aantal tellende deelnemers. Veel mensen voelen zich kennelijk betrokken bij de egel. Een dier waar het eigenlijk niet zo goed mee gaat. De zoogdiervereniging hoopt dat we door kennis te vergaren over egels we ook meer leren hoe we ze beter kunnen beschermen. Dit eerste uur de Zeeuwse natuurzanger Broeder Dieleman, de Venolijn, het bos dat van zichzelf is en de beloftevolle toekomst van algen als voedsel. Dit is het eerste uur van Vroege Vogels. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur hoort u op ons op NPO Radio 1. Het eerste deel, het Allegro Assai uit de 45e symfonie in Visklein van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Wat doe je als de teleurgang van de natuur en van de planeet je aan het hart gaat? Je kunt onderzoek doen, je kunt stukken in de krant zetten, je kunt al 45 jaar een radioprogramma maken, je kunt de A12 blokkeren, of je maakt muziek. Broeder Dieleman, de artiestennaam van de Zeeuwse zanger Tonny Dieleman, schrijft al vele jaren liedjes in Zeeuws dialect over de natuur, in de hoop daarmee de harten van mensen te raken. Rob Buiter loopt met de zanger door zijn stad, Middelburg. Tonny, we lopen door jouw stad Middelburg. Je zei, eigenlijk begint de natuur al een beetje in de stad voor jou. Maar natuur is overal, hè. Natuur is nooit, we hebben in Nederland zo'n soort van hokjes denken gemaakt. Want natuur is dan dat, is allemaal ingedeeld. Maar natuur is natuurlijk gewoon, we zijn zelf natuur. Hier onder deze straat zit de aarde, de goede bomen, de vogels. Het is allemaal onderdeel van hetzelfde systeem natuurlijk. Ja. Die prachtige toren voor ons, misschien wel slechtvalken. Ja, zeker slechtvalken, zeker, ja? Zeker. Ja, dat is echt heel mooi. Zeker zo in de nazomer. Zomers, dan zie je ze. Nou, ik heb ze uitzien vliegen. Ik volg ze ook redelijk. Ik zie mezelf niet als vogelaar. Maar ik hou wel heel veel van vogels. Ja. Je bent een vogelgenieter. Ik zing heel veel over vogels. Ja, dat is grappig. Want toen we elkaar belden om deze afspraak te maken, zei je, ik denk dat er niet één liedjeschrijver is die zoveel over vogeltjes zingt als ik. Nee, dat denk ik. Dat denk ik, ja. Dat denk ik wel. Ik heb het natuurlijk niet helemaal getest, hè. Dus ik weet niet. We gaan dit niet fact-checken. Nee, precies. Maar zal ik ze opnoemen welke vogels ik allemaal in liedjes bezongen heb? Nou, doe eens even een dwarsdoorsnede. Ja. Kieviet. Koutjes, kiekendief, witte reiger, pelikaan, merel, buizerds, aalscholvers, wulpen, tuurluur. Nou, dat zijn er 10. Dat is best al veel, hè? Dat kan je net zo eventjes oproesten. Ja, die kan ik zo even oproepen. Tonny, jouw artiestennaam is Broeder Dieleman. Ja. Ben je ook een beetje op een missie? Een missie, dat klinkt altijd een beetje dogmatisch, hè? Maar ik heb wel tot mijn... ik heb een stiekem missie, denk ik. Ja, denk het wel. Maar wat die precies is, vind ik lastig om te omschrijven, hoor. Misschien gaan we dat ontdekken als we de stad uitlopen. Ja. Dus eerst, iets meer het groen in. Het groen, ja. Dan zijn we eerst het Abdijplein. Want dat is een heel mooi ecosysteem, vind ik. Kijk, je hebt al die bomen. Lindes en nog wat, platanen. Midden op het Abdijplein. Dit is echt het Abdijplein. En dan zie je dus in de zomer, s'avonds, dan vliegen hier de slechtvalken zo over. En dan als ze uitgevlogen zijn, zitten hier in deze bomen alle... Kijk, er zitten daar alle koutjes van heel Middelburg. Komen hier allemaal samen om dan, ik denk, naar een slaapplaats te gaan. En dat is echt een lawaai van je welste. En het plein is s'avonds bijna helemaal leeg. Middelburg is extreem toeristisch geworden de afgelopen... Zeker na corona is het echt... Het voelt alsof het verdubbeld is. Maar dan is het hier s'avonds nog steeds helemaal rustig. Met alleen maar, ja, ik denk wel 1000 koutjes. Echoot dan mooi tussen de oude gebouwen. Ja, dat is prachtig. Ja, de audio, ik heb het heel veel opgenomen ook. Audio is echt schitterend. Je gebruikt dat geluid ook zelfs in een van jouw nummers, hè? Ja, ik gebruik sowieso heel veel. Ik heb heel veel vogelgeluid en heel veel ook. Op mijn laatste plaat heb ik heel veel... ik maak heel veel veldopnames. En die gebruik ik eigenlijk... te pas en te onpas, als het even kan. Ja. Ja. Geen mooiere muziek dan vogelmuziek. Nee, precies. En ik vind het mooi, want hier zit natuurlijk onze Zeeuwse regering. Hier wordt Zeeland bestuurd. Dus vanuit hieruit is alle chemie naar Zeeland gehaald. De Douw en de Yara. Dus dit is echt ook waar het gif wordt besloten over onze natuur. Over hoe we omgaan met ons landschap, met onze aarde. Met de schepping, mag ik altijd graag zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel christelijke partijen hier in Zeeland ook zitten. En dat die vogels hier daar zo niks van aantrekken, dat vind ik heel mooi. Die denken, ja, die hebben volledig scheid aan deze mensen die zo druk bezig zijn met onze provincie te bestieren. Natuur heeft in Zeeland geen... voor de mensen die hier werken, of die hier de macht hebben... eigenlijk geen intrinsieke waarde. Het moet iets opleveren, dus het moet toerisme opleveren. Iets aan financiën, maar in zichzelf heeft het geen waarde. Dus ook veel christelijke partijen, ook nu zijn er weer meerdere christelijke partijen in de coalitie. En die zeggen eigenlijk van ja, voor ons is natuur alleen maar iets om... Het is niet de schepping, zoals ik dat geleerd ben. Hey, God die openbaart zich in de Bijbel, ben ik geleerd als toen ik christelijk opgevoed werd. En in de natuur, weet je wel, die twee dingen. Maar hier in de provincie Zeeland hebben de christelijke partijen eigenlijk de natuur veronachtzaamd. Die schepping, dat hebben ze niet meer gezien. Maar is alleen nog maar een middel om geld mee te verdienen. En niet meer iets waar je ontzag voor hebt en waar je met liefde... En er wordt geen heiligheid meer aan toegekend. En daar ontstaat dan voor liefhebbers zoals jij het fenomeen landschapspijn? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ik ervaar dat enorm. En ik heb dat zelfs met mijn ouders, weet je, nu ook. Weet je, het is nu september, het is al een week een hittegolf. Ik heb daar echt last van, ja. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ja. Gaan we verder? Is het kanaal door Walcheren? Dus die kant ga je naar Vlissingen, naar het station. En een van de fijnste dingen van Middelburg is... je kan ook makkelijk de stad uitlopen. En vanaf nu, waar we nu lopen, kun je eigenlijk onverhard... zo naar Veerop lopen, helemaal. Voor je het weet ben je van het historische centrum... op een mooi oud schelpenpaadje langs het water. Waar de jonge zilvermeeuwen zitten te bedelen. Een jaagpad. Ja? En hier komen s'avonds alle reizigers bij elkaar. Er zitten nu ook allemaal... S'avonds dan in de schemer allemaal jonge, of ik weet niet of het jongen zijn, maar in ieder geval kleine zilverrijgers. We zitten hier te vissen, blauwe rijgers. We zwalen, dus we buitelen hier dan over de dijk. Het is een prachtig gebied. En dat vindt dan allemaal zijn weg naar jouw liedjes? Ja. Ik ben altijd een beetje bang om het te romantisch te maken. Omdat voor mij is dat het heel, ja... Het zou raar zijn als het niet zijn weg vindt naar mijn liedjes. Dat zou opmerkelijk zijn dat het wel ze. Is muziek, zijn jouw liedjes inderdaad dan een goede manier om die liefde ook over te brengen voor de natuur? Ja, dat denk ik wel. Zelfs als je zegt liefde voor de natuur, denk ik van ja, dan klinkt het alsof het uitzonderlijk is. Dan wordt het van, terwijl ik denk van ja, ik ben zelf ook natuur, weet je wel. Ik ben hier onderdeel van. Dat is ook hoe ik dat ervaar. Dit is natuurlijk ook wel een bijzondere tijd. Qua natuur, met zaken als klimaatverandering, stikstofcrisis, biodiversiteit die achteruit holt. Ja. Dan kan je van alles doen. Dan kan je stukken in de krant gaan schrijven, artikelen. Of dan kan je actie gaan voeren. Dan kan je op de A12 gaan zitten. Ja. En jij kan liedjes schrijven. Ja, precies. Ik ben niet iemand die snel op de A12 zou gaan zitten. Terwijl ik dat echt, ik denk, ik ben daar heel blij mee. En als ik het financieel kan steunen, dan doe ik dat. Weet je wel, ik ga daar niet. Maar inderdaad, mijn manier is om nu bij jou dit om een album uit te brengen. En dan kan ik erover praten op radio of krant of zingen. En het is ook wat ik ook, het is niet per se dat ik denk van... Ik denk niet dat wat ik doe een soort politieke... iets politieks teweeg gaat brengen. Maar... ik probeer wel ook om uitdrukking te geven aan dat verdriet. Want daar zit een soort verdriet, er zit een rouwverwerking bij mezelf in. Maar ook bij mensen in mijn omgeving die ik spreek en waar ik mee in contact sta of die naar concerten komen. En dat verdriet gaat alleen maar groter worden. Weet je wel? Het is nu in september hebben we nog een volledige zomermaand. Terwijl dat is niet helemaal oké natuurlijk. Hè? En dat gaat ook alleen maar erger worden. Dus dat verdriet gaat ook alleen maar erger worden. En ik denk dat het belangrijk is dat we al woorden uitdrukking vinden voor dat soort verdriet. Dat we rituelen daarvoor bedenken. En daar hoort muziek natuurlijk ook bij. Dus ja. dat denk ik wel dat ik probeer. Maar ook voor mezelf. Hè? Ook voor mezelf. Dus niet per se... Ik denk niet altijd van, dit schrijf ik voor de gemeenschap. Maar... Nee, maar goed, als je het inderdaad al in termen van verdriet trekt... dan zeg je ook al dat je het via de emotie wil adresseren. Dat je mensen in het hart wil raken met je muziek. Ja. Goh. Ja, dat wil ik zeker wel. Maar het is ook de persoonlijke uitdrukking natuurlijk. Hè? Die hopelijk ook universeel is. Zoals natuurlijk de natuurervaring zowel... zeer intiem persoonlijk is helemaal universeel. En daarom vind ik het ook interessant om zo op het lokale te zitten. Mijn eigen dialect, mijn eigen cultuur, mijn eigen omgeving. Omdat ik denk, hoe meer ik inzoom op die millimeter, hoe universeler het wordt. Want uiteindelijk maakt het niet uit wat voor dialect ik zing of wat. Uiteindelijk is het natuurlijk wat ik maak, het gaat over mens zijn. En dat is natuurlijk een universele ervaring. Ja. Of misschien gaat het zelfs wel over natuur zijn. Dat is helemaal een universele ervaring. En dat maakt mij ook broeder van de vogels, zullen we zeggen. Ja, zoals Franciscus ook zei. Ja. Ik ben een huis vol koude dauw en hier mijn lief, mijn ochtend vier. En hier mijn lief, hier ben mijn ochtend vier. Het nummer Ochtend 4 van de Zeeuwse natuurzanger Broeder Diedeman. Rob Buiter, tweede stem. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Onze Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Kokangen. Vlak voor mijn raam hier staat een wilde kardinaalsmuts. En in die roze vruchtjes verschijnen de eerste oranje zaden. En ik zie hoeveel vogels als merels, mezen, mussen, lijsters, maar ook de zwartkop, met acrobatische toeren proberen die vruchtjes te verorberen. Maar als je goed naar die vruchtjes kijkt, dan kun je daar verschillende daarvan op wat rommeltjes vinden. En dan weet ik dat de bewoner daarbinnen het rupsje van de kraagvleugelmot aan het eten is. Dat is zo leuk om op te letten. George Contneres. Zondag is het nog mooi nazomerweer in onze tuin in Ede. Op de witte bloempjes van de gevlekte schierling is het een komen en gaan van twee prachtige vlinders. De Atalanta met donkere vleugels en fel oranje vlekken. En de dagpauwoog, die als het ware met vier ogen aankijkt als ze haar vleugels spreidt. Een mysterieuze schoonheid in rood, geel en bruin gehuld. Annelies Jansen uit Haarlem. 3 dagen op rij zien we nu al in de achtertuin, echt een stadstuin, een kolibrievlinder. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Andere jaren zagen we hier op het blad van inlandse eiken allerlei aantastingen. Zoals blaasmijnen, lensgallen, ananasgallen, aardappelgallen. Maar deze zomer niet of nauwelijks. Alleen wat eikenmeel daarom. Dit is Katie Hilleris-Lambers uit Wageningen. Tot mijn verrassing vond ik wat wij noemen het bospaadje 5 prachtige grote aardsterren. Met een middellijn van wel 9 centimeter. En dat was een verrassing, omdat daar al een hele tijd van die bruine soort tulpenbollen uit het zand staken. En ik dacht, nou ja, laat maar zitten. Maar nu zijn het de meest mooie aardsterren geworden. Ik ben Morris en ik woon in Portugal. Ik ben 10 jaar oud. En in onze tuin zien we heel veel dieren die we in Nederland niet zien. Zoals een kameleon. Die wel 20 centimeter groot was. En gekkers op de muur. En zelfs Montpellier-slang. Hans Bijl, Drachten. Zaterdagochtend liep ik met mijn loopgroep weer in de bossen van Beesterzwaars. Op het eerste beste bospad vonden we een puntgaaf bosspitsmuisje. Helaas dood, maar wat een vertederend diertje. Even later genoten we bij een heideveldje van de tientallen hangmatjes van het spinnetje met dezelfde naam, fonkelend in de ochtendnevel. En toen gleed er een hazelworm over het pad, richting zonnige plek aan de voet van een den. 3 zogenaamde biologische momentjes. Nettie Struis uit Velzen-Zuid. Donderdag reden wij een rondje langs het Uitgeestermeer. En wat zagen we daar? Een hermelijntje met een muis in haar bek. Nico Dubois uit Elversluis. Afgelopen dinsdag waren we in Mil. En rond het middaguur zagen we een groep van zeker 40 à 50 kraanvogels... die rond het middaguur en bij een strak blauwe lucht gebruik maakten van de thermiek. Ze draaiden zeker een 30 minuten lang rondjes. Zonder een enkele slag met hun vleugels. Ze stegen op naar grote hoogte en vervolgens vertrokken ze richting het zuidoosten. De herfst komt eraan. Ja, geweldig. Al die fenolijnbellers die met hun stemmen de herfst intrekken. En dan die geluiden erbij. Kraanvogels trouwens ook in onze podcast. Zo klonk Nederland. Heeft u die al gehoord? Nou, doe maar even. Dat is genieten. Blijf bellen met de Venolijn 035 6711 338. En een speciale oproep aan alle kinderen en kleinkinderen. Heb je al iets bijzonders gezien bij jou in de buurt? Een vogel, een mooie vlinder, een gave paddenstoel, een slijmerige slak, egeltje, wat dan ook. Bel met onze junior Venolijn. Dat vinden we erg leuk. Zelfde nummer, 035 6711 338. Even zeggen wie je bent en hoe oud en dan wat je gezien hebt. Na 19:30 het bos dat van zichzelf is. En wat hebben algen ons te bieden op culinair gebied? Nu eerst het nieuws met Jeroen van Kan. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Armenië wilde dat de Verenigde Naties toezicht gaan houden in de enclave Nagorno-Karabakh. Sinds woensdag geldt daar een staakt het vuren, maar er wordt gevreesd voor de veiligheid van de Armeniërs in het gebied. Dinsdag voerde Azerbeidzjan aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. Volgens Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om en raakten meer dan 400 mensen gewond. In Amsterdam is geprobeerd om een regenboogvlag in brand te steken met een explosieve stof. De vlag hing aan de tweede verdieping van een portiekwoning in de wijk Nieuw-West. Volgens buurtbewoners ging de brandstichting gepaard met een homofobische scheldpartij. Scriptschrijvers praten vandaag verder met de grote studio's in Hollywood over de verdeling van royalties en de inzet van kunstmatige intelligentie. De grote studio's hebben gisteren een laatste voorstel gedaan. De schrijvers staken al sinds mei, waardoor veel producties in Hollywood stil liggen. In Taiwan zijn zeker 5 mensen overleden en ruim 100 gewond geraakt bij een brand in een golfballenfabriek. Die fabriek is volledig verwoest. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. De ochtend begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt maximaal 21 graden. Na het weekend wordt het nog iets warmer, dan ongeveer 22 graden. Ongeveer een half uur geleden is in Japan de Grand Prix van Japan van start gegaan. Daar is Louis Dekker. Louis, ligt Verstappen nog steeds voor? Ja, het gaat heel makkelijk en de schijn bedriegt. He, want als Verstappen 10 seconden voorsprong pakt in een half uur, dan weet je dat het heel makkelijk gaat. Norris in de McLaren tweede. De twee Ferrari's zitten erachter. En Oscar Piastri, die vanaf plek 2 startte in de McLaren, is teruggezakt naar plek 9 omdat hij al een bandenwissel heeft gedaan. Maar is het dan zo makkelijk? Gaat het allemaal zo makkelijk? Oogt het allemaal zo makkelijk? Of is Verstappen gewoon zo goed? Ja, dan moet je toch kijken naar zijn teamgenoot Sergio Perez, die inmiddels 2 nieuwe neuzen heeft gehaald, die de ene fout naar de andere maakt. En het zegt toch alles. Verstappen eerste, Perez zijn teamgenoot 19e en laatste. Die lijkt vandaag zijn best te doen om Red Bull Racing nog niet aan de wereldtitel te helpen. Maar hij zal vast nog komen. Maar het is illustratief dat de een het helemaal voor elkaar heeft en de ander daar kennelijk zo nerveus van wordt dat hij fout na fout maakt. De Kuifmees maakt nooit fouten. Maakt dit heerlijke trupgeluidje. Kuifmees is een van de favorieten van Georges Knotneres. We hoorden hem net nog in de Venolijn, maar hij stuurt ook geluidjes op. En het lukte hem de Kuifmees op te nemen aan de rand van het Sprilderbos bij Krachtighuizen, gemeente Putten. Dankjewel, George. Hoort u zelf iets moois of iets leuks in de natuur? Neem het op. Jong en oud, en stuur het vooral naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct het bos dat van zichzelf is en algen als voedsel. Lieder ohne Worte, opus 67, nummer 2 van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Uitgevoerd door pianist Murray Paraya. Geen gesnoei, geen prunes verwijderen, niet te dode hout opruimen. Voor vader Paul en zoon Peter Akkerman is het de gewoonste zaak van de wereld. Laat het bos met rust. Samen pleiten zij voor bossen die van zichzelf zijn en waar de mens zich niet mee bemoeit. Om dat idee kracht bij te zetten werd de stichting Het Bos van Zichzelf opgericht. Verslaggever Marlijn Snijders ontmoet Paul en Peter Akkerman bovenop de Holterberg. Paul, toen je hier ging wonen in Holte en door die bossen liep, dacht je toen, dat bos is niet van zichzelf? Nou, dit zijn eigenlijk helemaal geen bossen, dit zijn plantages. Allemaal dennen of allemaal sparren, monocultuur. En dat is gebeurd door Staatsbosbeheer. Jouw idee was om dat bos aan zichzelf terug te geven. Blijf er eens af en kijk eens wat er gebeurt. En dat maakt je ook nieuwsgierig. En dat maakt het een beetje

Het tweede deel, het presto uit de pianosonata nummer 2... van en uitgevoerd door de Amerikaanse pianist en componist George Theophilus Walker. Rijden op algen in plaats van fossiele brandstoffen. Ja, ruim 10 jaar geleden was dat wereldwijd een belofte voor de toekomst. Maar begin dit jaar trok ExxonMobil zich als laatste grote olieproducent terug uit het onderzoek naar algen als biobrandstof. Wat is er nog over van die grote belofte? Verslaggever Jesper Buursink gaat naar het Nederlandse algenonderzoekscentrum bij de Wageningen Universiteit, waar hij spreekt met hoogleraar bioprocestechnologie René Wijfels. Tussen de reactoren, waar vanwege een verbouwing nu water door buizen stroomt, in plaats van algen. Kijk, dit is een algenreactor. We zijn hier op LG Park. En LG Park is een pilotfaciliteit, of een proeffaciliteit, om op iets grotere schaal onderzoek te doen of het onderzoek te vertalen naar toepassingen toe, op het gebied van microalgen. En we staan hier bij een heel, ja, voor mij een heel interessant systeem. Ik zie een hele grote buis. Je hoort het ook op de achtergrond, het water er doorheen stromen. Ja. Maar normaal is dat een soort spinazie-milkshake. Normaal zou dit groen zijn. Het ziet er verder eigenlijk hetzelfde uit. Deze draait nu gewoon met water. Maar dit zijn glazen buizen, 6 centimeter doorsnee. En dan zie je een golf doorheen gaan van water. En dit is 1700 liter. En dan kan je in een week tijd ongeveer 10 kilogram droge stof aan biomassa maken. En dat is ook eigenlijk wat we hier willen doen. Wij willen eigenlijk de dingen die we vinden op het lab, en dan ga je een bepaalde hoeveelheid biomassa maken voor een bepaald product, willen we dat op iets grotere schaal kunnen doen, zodat dat wat dichter bij de praktijk is. En dat je wat meer massa in handen hebt om daar verder mee te werken. En deze buizen zouden een tijdje geleden een bijdrage moeten leveren aan die zoektocht naar de oplossing voor biobrandstof. Maar dat is een beetje een luchtkasteel gebleken. Toen wij startten met LG Park, dat was in 2010... toen was er inderdaad een hype rond de biofuels. En toen is er op verzoek van heel veel bedrijven is er een subsidie ingediend bij het ministerie van Economische Zaken om te investeren in technologie om sneller naar de stap naar de markt te maken. En hier in Europa hebben we daar wel aan meegedaan. Maar er was ook bij de onderzoekers altijd een scepsis van biobrandstoffen, nou, dat is wel een heel groot volume en dat is wel een heel goedkoop iets. Zou het niet beter zijn om op dingen als voedsel te concentreren? Dus wij hebben dat eigenlijk allebei gedaan. Kan je dat, die biobrandstof ontwikkelen, kan je dat dan als dat is een beetje groot woord, maar als mislukking zien, als in onderzoek? Of is dat... Kijk, onze maatschappij was in 2010 volledig fossiel gefocust. En eigenlijk zijn we dat nog steeds. Wij zijn zo ingericht dat wij gewoon afhankelijk zijn van heel veel fossiele bronnen. En je moet dat op een of andere manier moet je dat veranderen. Je moet naar windenergie toe, je moet naar zonne-energie toe, je moet naar biobrandstoffen toe, je moet naar waterstof toe. En er zullen heel veel mogelijkheden zijn waar we eigenlijk de weg niet van weten. Dus om te investeren in verschillende technologieën, kun je achteraf wel zeggen, ja, dat was allemaal fout. Dat hoeft. Ik denk dat dat niet fout was. Ik denk dat het een illusie is dat je die fossiele brandstoffen gaat vervangen door één nieuwe energiebron. En sommige zullen werken, sommige zullen niet werken. Dus die exploratie om die te doen is wel logisch. En toen de tijd was er heel veel focus op palmolie. En over de discussie food versus fuel. En dat we eigenlijk als je palmolie gaat produceren, dat je landbouwgrond gebruikt die ook gebruikt had kunnen worden voor voedselproductie of die ten koste gaat van de regenwoud. Ja, want palmolieplantages die zijn enorm groot en het regenwoud wordt ervoor gekapt. Ja. En daarvoor zijn microalgen gewoon een alternatief. Omdat dat minder grondgebonden is naar vruchtbare gronden. Omdat je het op zout water kan kweken, omdat het duurzamer is. En dat is de insteek. Dus het is een van de mogelijkheden. Maar om biobrandstoffen te maken als een vervanging van fossiel, ja, je zit wel. Fossiele brandstof is gewoon hartstikke goedkoop en er is hartstikke veel van aanwezig. En dus dat is gewoon lastig. En wat was dan het idee eigenlijk oorspronkelijk? Een alg is een eencellig organisme die fotosynthese doet. Dus met behulp van zonlicht en CO2 en wat nutriënten, wat stikstof, wat fosfor, biomassa maakt. En die biomassa is rijk aan eiwit of aan olie. En de productiviteit van die biomassa die is hoog. Die is veel hoger dan van een landbouwgewas. En we kunnen het kweken op zout water. Dus je bent ook niet afhankelijk van zoet water. En omdat die productiviteit zo hoog is, kan je per hectare, want uiteindelijk heb je zonlicht nodig en dan moet je toch op een oppervlak opvangen, per hectare kan je heel veel eiwit maken of heel veel olie maken. En vervolgens heb je allerlei toepassingen. En dat kan een toepassing zijn om olie om te zetten in een brandstof. Het kan een toepassing zijn dat je eiwit gaat gebruiken in de voeding, of olie in de voeding. En is die, over die biobrandstof, is dat nu helemaal uitgesloten of wordt dat nog steeds een beetje doorontwikkeld? Dat wordt nog steeds doorontwikkeld, maar je ziet wel een verschuiving. En dat heeft ook te maken gehad met het feit dat er veel elektrische auto's zijn. Maar bijvoorbeeld in de luchtvaart, je zal nog altijd een brandstof nodig hebben die heel energierijk is. En dan moet je toch een kerosine-achtige grondstof hebben. Dus er is best wel wat aandacht voor aviation fuels op dit moment. Een van de dingen waar veel aan gewerkt wordt is omega-3 vetzuren. Dat zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. Op dit moment zie je een groei van de visconsumptie. Hè, door het feit dat de wereldbevolking aan het groeien is, is niet voldoende vis aanwezig in de zee. Dus steeds meer vis die wordt gekweekt in aquacultuur. Nou, voor die voeding van die vis, die hebben dus eiwit nodig en omega-3 vetzuren. Nou, die omega-3 vetzuren die halen ze op dit moment ook weer uit vis. Dat moet ze toch weer vis vervangen. En wat je naar op zoek bent, is naar alternatieven daarvoor. Een ander product is eiwit. Dan kan je denken aan een vervanger van emulgatoren. Dat heet functionele eiwitten. Daar maak je schuim mee. Dat zit in eiwit bijvoorbeeld. Dat zou je dus ook uit algen kunnen halen. Of gewoon eiwit als vervanging van soja-eiwit of melk-eiwit. Wanneer hoop jij, René, dat hier nou uit die algen, hè? Want we zijn al lang, toch 2011 is dit LG Park gebouwd. We zijn al een aantal jaren hier bezig. Dat er iets uitkomt dat echt een bijdrage gaat leveren aan die duurzame samenleving? Eigenlijk nu al. Soms lijken de ontwikkelingen heel langzaam te gaan. Omdat die luchtballon van de biofuels, die is er nog niet. En het leek erop zoals het in het nieuws was van nou, dat gaat lukken in 10 jaar of iets dergelijks. Maar wat je in werkelijkheid gezien hebt, is dat er toentertijd in Europa bijna geen productiecapaciteit was van microalgen. Dat is er op dit moment wel. Er zijn verschillende plants van meer dan een hectare groot. Wat je ziet, is dat toentertijd, als je een kilo algen kocht, €500 per kilogram droge stof was. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk voor zo'n prijs om biobrandstoffen te maken. Wat je nu ziet, is dat die prijs aanzienlijk gedaald is. Nou, wat wij hopen is dat wij kunnen teruggaan in die kostprijs naar zo'n 4-5 euro per kilogram droge stof. En dan open je de eiwitmarkten. En ik denk dat we daar heel dichtbij zijn. Bedoel je nou te zeggen dat als de prijs omlaag gaat, want de algenproductie is nu nog heel duur of redelijk duur, als je dat op grote schaal toepast en de prijs gaat omlaag, dan kan je die eiwitproductie in meer producten toepassen? Ja, dat zeg ik, ja. En ik denk dat dat gaat gebeuren in de komende 5 jaar. Een groot deel ervan is op dit moment eigenlijk diergebaseerd. En je ziet de vegan markt is gewoon aan het groeien. Dus daar liggen allerlei mogelijkheden aan de ene kant in de markt om te groeien. En aan de andere kant denk ik dat de technologie zover is. En dan ligt er straks algenmelk of zoiets in de supermarkt? Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, je lacht erom. Groene melk. Nou, de groene kleur is een van de issues. Hè. Dus dat kan aan de ene kant is dat van ons perspectief, dat wij groene melk met iets bedorvens beschouwen. Aan de andere kant, dat eiwit wat in die alg zit, dat is niet groen. Dus je moet dat eiwit er op een witte manier uithalen. En wij denken dat dat ook kan. Dat is een van die dingen die je dus probeert te doen. Correct, ja. Correct. De capaciteit aan reactoren die zal toenemen. Dus hier zullen er wat bij komen. In het segment hiernaast zullen er wat bij komen. En dat moet in december operationeel zijn. En dan stroomt hier straks weer die mooie spinaziesoep door die buis. Ja, en niet alles is groen wat al produceren. Hè. We hebben ook andere kleuren. Zoals? Je hebt rood, je hebt geel, je hebt blauw, je hebt. Oh, we kunnen dus nog in melk in verschillende kleuren straks trekken. Correct, correct, correct.

Het Oekraïns vredesplan en de laatste VN-voorstellen om de graandeal in de Zwarte Zee nieuw leven in te blazen zijn allebei niet realistisch. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. In het plan staat onder meer dat Oekraïne alle door Rusland ingenomen gebieden terug wil. Volgens de Russische minister zal de oorlog uitgevochten moeten worden op het slagveld als Oekraïne en het Westen hun standpunten niet bijstellen. Inwoners van Zuid-Limburg maken zich grote zorgen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Heerlen. Volgens het ziekenhuis is de sluiting nodig vanwege een groot personeelstekort. Daarom moeten spoedzorg en kraamafdeling verplaatst worden naar Sittard-Geleen. En dat is zo'n 20 kilometer verderop. Tegenstanders van de plannen hielden een protestmars en haalden 30.000 handtekeningen op. Spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk. Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open en sluit er op termijn twee ziekenhuizen in Sneek en in Heerenveen. Het weer tot besluit. Het is droog. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken, maar de zon laat zich geregeld zien. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen begint de dag grijs en kan plaatselijk wat regen vallen, maar later breekt opnieuw de zon door en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Zo dadelijk keren we terug naar Vroege Vogels, maar we gaan eerst naar Japan, naar de Grand Prix die daar verreden wordt. Ongeveer een uur geleden zijn ze daar van start gegaan. Daarbij is Louis Dekker. Louis, wat valt er te melden daar? Dat het een weinig spannende vertoning is. En dat komt door de dominantie van Verstappen, die een gat van 15 seconden heeft. Naar de nummer 2, Lando Norris. Oscar Piastri, derde in de andere McLaren. Teamgenoot van Verstappen heeft zichzelf geëlimineerd. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Die staat met inmiddels een gerepareerde Red Bull in de pitbox. 0 punten voor Perez. Maar Verstappen, als hij zo doorgaat, gaat hij het team gewoon in zijn eentje aan de wereldtitel helpen. 25 punten, of als hij nog een snelle ronde neerzet, 26. Er zou wel eens genoeg kunnen zijn om toch de wereldtitel binnen te halen voor Red Bull Racing. 35 ronden gehad, nog 18 te gaan. Het is niet de meest spectaculaire race van het jaar. Maar dat komt vooral door degene die al zoveel heeft gewonnen. En dat kun je ook waarderen. Verstappen op weg naar eigenlijk, nou, misschien is het 1 zegen. Misschien wordt het er wel weer 10 de komende maanden. Kijk, we staan hier aan het Naardermeer. Een beetje te kletsen met een half koptelefoon op te luisteren naar Louis, zijn verslag van de Formule 1. Hier is het, oh ja, ik wou zeggen een beetje saai eigenlijk wel. Hier is het ook helemaal niet saai. Wim Hoek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maar wel rustig. Wij kijken over een heel rustig stuk rietland naar de meer. We stonden een beetje te mijmeren over het verleden. Want Wim, u kunt geoloog, Universiteit Utrecht. U kunt hem kennen van de podcast Zo Klonk Nederland. Waarin hij met verslaggever Pleun Aerts duizenden jaren terug trekt over die woeste vlaktes De Poolwoestijn, de Poolwoestijn, tot in het Holoceen. Ja. Ja, en ik probeer dan altijd ook door die vegetatie heen te kijken. Want daar zit een landschap onder. En in dit geval hier aan de rand van het Naardermeer, weet je gewoon, daar zit aan de flank van de stuwwal zit een pakket dekzand uit de laatste ijstijd wat daar ligt. En het water van de stuwwal, dat kwelt daar doorheen, ook nu nog. En dat heeft natuurlijk in eerste instantie venen gevormd. En toen het nog verder open werd, ook weer meren. Omdat als ze open blijven door de wind, dan blijft het een meer. Hè, de Horstermeer. Het is zo'n raar idee dat op dat dek zand, dat is dus ooit gewoon een pakket zand geweest, dat daarop... Dat, het lijkt gewoon totaal voedingsarm en wat groeit daar nou? En daarop is dan die metersdikke veenlaag gekomen. Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk nu hier ook zo. Want dat is een paar jaar geleden. Hier is het netjes opgeschoond. En als je nu kijkt wat er alweer staat. Ja. Het is echt enorm opgeschoten. Je ziet eigenlijk geen zand meer. Wat een paar jaar geleden nog wel te zien was. Het is een enorme rietland geworden. En hier aan de rand natuurlijk weer wat andere dingen. Zat dat dan allemaal nog, al die zaden en pollen, en dingen, zat dat dan allemaal nog in die bodemlaag? Dat kan. Het kan nog in de zaadbank gezeten hebben. Maar voor hetzelfde geld, kijk, dat zijn wel soorten zoals riet en die lisdolden. Die komen ook heel makkelijk met de wind. Dat zijn windverstuivers. Die zaden die vliegen makkelijk door de lucht. En als het hier in de buurt staat en het komt op het zand, dan kan het ook heel snel weer opschieten, zoals nu. Ja. Wim is hier om zo direct te praten over een hele bijzondere ontdekking. De ontdekking van misschien wel de grootste pingo-ruïne ter wereld. Maar daarover zo direct meer. Tot zo. Goedemorgen. Dit uur zoeken we adders in Overijssel om ze uiteindelijk beter te kunnen beschermen. We bellen even met juryvoorzitter Eveline van Rijswijk over de finalisten van de Inktspotprijs voor de beste cartoon van het jaar, waar het thema klimaat de boventoon lijkt te voeren. Het thema klimaat vinden we ook weer terug bij de Formule 1 van Japan, waarover de NPO-luisteraar wordt bijgepraat door NOS-sportcollega Louis Dekker. En Wim Hoek neemt ons dus mee naar de diepste pingo-ruïne ter wereld, die toevalligerwijs in Nederland lijkt te liggen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. een van de muzikale thema's. Amanda Kendall uit de tv-serie Grantchester. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van componist John Lunn. In onze podcast Zo klonk Nederland maken we elke week een tijdreis door de natuurgeschiedenis van ons land. Hoe weten we eigenlijk hoe ons land er duizenden jaren geleden uitzag? Fenomenen met prachtige namen Pingo-ruïnes spelen een belangrijke rol in de reconstructie van lang vergane landschappen. Geoloog en een van de experts uit de podcast, Wim Hoek, doet daar onderzoek naar en is bij ons te gast. Goedemorgen Wim nogmaals. Pingo-ruïne, dat mag je weer eens even uitleggen. Ze zijn bij sommige mensen wel bekend. Ik denk zeker een deel van de luisteraars die kennen de Pingo-ruïnes wel. Het zijn dus resten van ijstijdheuvels, zou je kunnen zeggen. IJsheuvels uit de permafrost, uit de laatste ijstijd. Nederland heeft er behoorlijk vol mee gelegen, kan ik wel zeggen. En er is ook wel aardig wat onderzoek aan gedaan, aan die Pingo-ruïnes. Maar Pingo's, dat zijn dus ijsbulten. De naam komt uit het Inuit. In de Mackenzie-delta bijvoorbeeld, daar heb je ze nog steeds. Hè. Daar zitten echte ijspukkels, vrij hoge bulten. Sommige tot tientallen meters hoog en honderden meters breed. Die ontstaan in de permafrost, de permanent bevroren ondergrond, die ook daar nu nog is. En dat betekent dus dat het eigenlijk hier ook zo geweest is. Hè? Ja. Want het feit dat we hier de resten hebben van die vormen die nu ook nog in de permafrost zitten, op andere plekken, betekent dat we ook hier in Nederland permafrostcondities gehad dus hebben. Dus een totaal bevroren ondergrond. Tot tientallen meters diep bevroren door door de lage temperaturen in de laatste ijstijd voornamelijk. Kun je eens omschrijven hoe zo'n pingo ontstaat? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk klimaatveranderingen. Die klimaatveranderingen die zorgen voor een heel grootschalig patroon in de laatste miljoenen jaren van ijstijden en warme tijden. En in die ijstijden, wanneer er hier echt koude temperaturen, gemiddelde jaartemperaturen van beneden nul zijn. Dus gemiddeld beneden nul. Dus dat betekent hele koude winters en misschien wel zomers met 15 graden max. Dan krijg je dus dat de ondergrond langzamerhand, als het 's winter bevroren raakt, niet meer ontdooit. En als dat ijs dieper en dieper en dieper kan gaan in de ondergrond, door die continue kou die er in de winters inkomt, ja, dan ontstaat er een bevroren ondergrond. En dat betekent dat al het water wat erop valt, dat kan er niet indringen. Tenzij het misschien via heuvelruggen, die hier ook geweest zijn. Ook in de laatste ijstijd hadden we natuurlijk de stuwwallen al. Zoals hier de stuwwal van het Gooi, hier vlak achter. Dan kan het water daar wel indringen. En je krijgt in principe dat in een diepere laag terechtkomt. En dan kan het als een kwelstroom, kan het op sommige plekken naar boven komen. Ja. En als het dan dat water naar boven komt, wat een beetje onder druk staat, dan krijg je eigenlijk het effect dat zich grote ijslenzen kunnen vormen. Ja, dat is een lens, moet je misschien nog even uitleggen. Ja, het is een zeg maar hele grote druppel, maar dan als voorbeeld zou je kunnen zeggen wat er gebeurt in de ondergrond bij permafrostcondities is net als je een oude koelkast hebt die slecht sluit met een vriesvak. Dan krijg je dat in dat vriesvak dat ijs alleen maar aangroeit en aangroeit en aangroeit, doordat er vocht bij kan komen. Wat dan vervolgens het ijs laat groeien totdat alles wat je in het vriesvak zit helemaal in het ijs zit. Iedereen herkent dat wel. Nou, dat gebeurt in die ondergrond dus ook. Als er een aanvoer is van water, dat kan dus van boven, als het regent en het water in de zomer bijvoorbeeld ontdooit in de bovenste laag. Maar ook vanuit diepere grondwaterstromen. Ja, dus dat komt dan van die diepere grondwacht komt omhoog gestroomd. Dat bevriest. Dat bevriest. Dat wordt een soort reusachtige. Ja, ik mag het geen druppel noemen, maar de pukkel, vorm van een kwal. Een pukkel. Een beetje kwalvormige iets. Ja, en dan reusachtig. Ja, dat kan tot honderden meters diameter en tientallen meters hoog zijn. Ja, of dus die kwal die komt omhoog vanaf onder de grond. Die ligt niet boven op de grond, maar er ligt nog een laag grond bovenop. Nou, hij komt van onder als het ware en daar ligt een laagje grond ligt daar bovenop. En de grap is dus dat in de zomer, wanneer het dus wel warm genoeg is en de boel gaat afsmelten, zijn dat de relatief droge plekken op die hoogte. En daar heb je dus, dat organisch materiaal kan zich ophopen. En je krijgt eigenlijk een venig laagje erop, ja. een bodem. En daar staan vaak droge struikjes in en droge planten. Terwijl naast de heuvel is het heel erg nat. Want de meeste permafrostgebieden die je nu hebt, ook in de zomer kun je daar niet komen. Dan is alles, de bovenste halve meter en is... In die heuvel. Ondooid. In die heuvel is het ijs. Daar zit een dikke ijslaag. Okay, dus nu weten we hoe die pingo omhoog komt, een enorme ijsbult vormt en daarop zit gewoon grond met, struikjes. Een dun laagje. Wat ook die ijskwal, zoals je hem noemt, beschermt tegen afsmelten. Want als er een isolatielaagje op ligt van plantenresten, klein beetje bodemmateriaal, dan kan de zon daar niet op inschijnen. En dat isoleert ook een beetje de warmte van de zomer. En die ijsbult kan dan blijven liggen. Ja. Oké, we gaan nu een fase verder. Want die grootschalige klimaatveranderingen van ijstijd, tusseneistijd, die worden aangestuurd door een groot globaal systeem. En voor de Noordwest-Europese situatie is het heel belangrijk dat er een koppeling is tussen oceaan en atmosfeer. We merken dat nu eigenlijk ook al. Hè? Ja, ik dacht dat we nog even bij die pingo bleven. Maar die pingo die gaat afsmelten. Ja, maar precies. Want ik ken die plaatjes met die grond achterboven. En op een gegeven moment gaat dat breken. Hè? Kan gaan breken. En dan kan de zon erin schijnen. En dan smelt het ijs. Maar dat is bij de pingo's die we hier in Nederland hebben niet de belangrijkste oorzaak van afsmelten. Oh. Ze zijn hier allemaal afgesmolten, lijkt het. Aan het begin van de opwarming. We hebben dus die grootschalige klimaatfluctuaties. We hebben nu ook een klimaatopwarming. En wat er nu gebeurt, kan in permafrostgebieden vergelijkbare condities veroorzaken wat we vroeger hier gehad hebben. Ja. Die grote afwisseling van ijstijden en tusseneistijden, die zijn echt haast globaal gestuurd. Ja. Dus de boel gaat opwarmen. Die grote, dikke, dikke pingo, gaat onder het grondlaagje, gaat die smelten? Ja. Dat ijs dat smelt, de gemiddelde jaartemperatuur gaat omhoog. En de smelt van die pingo's, dat gaat enorm snel. En als je dat ijs afsmelt en het grondlaagje gaat er dan een beetje afglijden. Want dan, als dat ijs water wordt, dan valt de boel een beetje uit elkaar natuurlijk daar. Dan kan dat beschermende laagje eraf glijden. Kan een randwal doen ontstaan, want dat glijdt dan allemaal naar de zijkant, rondom die ijskwal. Dat is bij de meeste Nederlandse pingo's zien we die dingen niet terug, die pingo-ruïnes. Maar daar lijkt het erop alsof dat ijs is afgesmolten en wat eerst dus een pukkel was, ineens een meer wordt. Ja, ja. En dan vinden we, en dat is heel karakteristiek, want dat zijn eigenlijk wat we in Nederland op heel veel plekken gevonden hebben, vinden we onderin het meer en onderin meerafzettingen, want daar zit een pakket recentere afzettingen zit daarin. Daar zitten dus geen waterplanten, maar daar vinden we dus die resten terug. Die eerst bovenop stonden. Kleine struikjes van de dwergberk of poolwilgjes. Dat zijn soorten die horen niet in een meer te groeien. Die hebben eerst bovenop gestaan en die liggen onderin. Ja, dus die ijskwal is gesmolten. Wat er bovenop stond is in dat meer, terechtgekomen. Precies, dat ligt onderin. En daarop? En dan als het een meer is, dan krijg je dat daar modder in komt. Modder in principe krijg je algen in dat meer. Daar waait zand in, want de boel is nog echt onbegroeid. En dan krijg je een pakket afzettingen wat zich opbouwt. Ja, en dat kan meters dik zijn. En we kennen veel van die pingo-ruïnes in Nederland die tussen de 5 en 10 meter diep zijn en vervolgens zijn opgevuld met afzettingen sinds die allereerste opwarming. En dat moment van die opwarming, dat kennen we eigenlijk uit heel Noordwest-Europa. We kennen het ook uit de Groenlandse ijskern, waar we die opwarming zien. En dat is een hele abrupte opwarming die zo'n 14.700 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En wat gebeurde er toen? Toen ging eigenlijk het systeem van de warme golfstroom ging functioneren. Ja. En kwam dus water vanuit de Golf van Mexico, kwam zo ver in het Noord-Atlantische gebied terecht, dat het niet alleen de temperatuur omhoog ging door dat zeewater, maar ook dat het zeeijs ging afsmelten. En die tongen van water, die stromingen, die nu ook tot aan Noord-Spitsbergen komen, die zorgden ervoor dat een groot deel van de Noord-Atlantische Oceaan warmer werd. En eigenlijk heel Noordwest-Europa ineens van een koud gebied een relatief warm gebied werd. Dus een extreme klimaatverandering? Een extreme klimaatverandering, ja. Maar het werd wel veel leefbaarder. Toen, het werd daardoor veel leefbaarder. Dat hebben we ook in de podcast. Ja, je ziet ineens, krijg je een omslag. Je gaat van de poolwoestijn, wordt het toendra. En die toendra wordt heel snel taiga. Die vegetatie die volgt als het ware die klimaatverandering. Dat gaat niet van dag 1 op dag 2 dat het een bos wordt. Maar je krijgt eigenlijk migratie van soorten. Ja. En je ziet dat je dan via tundra, taiga, ga je dan in de richting van gesloten bos. Ja. Even weer naar die pingo-ruïnes. Ja. Want die pingo-ruïnes, daar liggen er heel veel van in Nederland. Ja, want je noemt dat nu een ruïne, hè? Met de ja, precies. Dat zijn, ja. Hoe zien we die terug in het landschap? Nou, er zijn zeker in Drenthe en Friesland en Groningen. Daar zijn ongelooflijk veel kleine ronde meertjes. Dobben of veentjes, zoals het genoemd wordt in Friesland. Of poelen. En dat zijn bijna allemaal pingo-ruïnes. Niet allemaal, ik zeg bijna allemaal. Mm-hmm. Een collega van mij van Landschapsbeheer Drenthe, Anja Verpers, die heeft er heel veel onderzocht in het pingo-programma. En die heeft ook mooi onderscheid gemaakt tussen blazingslaagtes die meestal niet rond zijn. Oh, ook niet zo diep. Ja. Een metertje of twee. En pingo-ruïnes. Diepere pingo-ruïnes. Sommige zijn te zien nog als meertjes, vennetjes. Ja. Andere zijn gewoon dichtgewaaid en organisch materiaal. Die zie je eigenlijk bijna niet meer. Als je heel hoog kijkt, misschien met een drone, dan zie je nog een rondje. Nou, je ziet ronde plekken. Ronde je ziet vormen. Eigenlijk ronde. Ja. Ja, eigenlijk net als we hier zien. Hè. Je ziet dan moerasvegetatie met daaromheen bos. Ja. Of in weilanden zie je natte plekken waar de boeren eigenlijk niet zo heel goed hun dingen kunnen verbouwen. Want het blijft er altijd wat natter. Het blijft altijd wat natter. Hey, ja. Ik wil even naar die grootste pingo-ruïne ter wereld. Ja. Wat is dat nou voor vondst? Ja, dat is een vondst. Het is een bijzondere vondst. En. Ik ken de verschillende pingo-ruïnes al waar ooit wel wat onderzoek naar gedaan was. En dat is deze ook. Dat is een locatie in Overijssel. Tegen de grens met Duitsland aan, bij Hardenberg. En dat is een hele diepe. Daar is ingeboord een keer door een inmiddels overleden oud-collega, Sietse Bijlsma. En die heeft daar bijna 20 meter aan afzettingen in gevonden. Nou, dat is een bijzondere plek natuurlijk. 20 meter is wel heel erg diep. Mm-hmm. En toevallig werd ik een paar jaar geleden door Paul Dirks van Staatsbosbeheer benaderd. Zo van, of ik niet eens zou kunnen kijken of dat een pingo-ruïne zou kunnen zijn. Want die zat in hun gebied, ze hadden dat gebied aangekocht. En ze kende het eigenlijk alleen maar als een... er zijn hele grappige beschrijvingen over. Van die gebieden, moerassen waar je niet in moet komen. Ja, want je zakt erin weg. En er zijn... 's nachts zijn er gezangen te horen van mensen die misschien verdwijnen. Ja. Dat is echt spectaculair. Ja. Ze hebben het is een zompig gebied. Het is geen meer. Nee. De meeste van die pingo-ruïnes zijn allemaal... of bijna allemaal zijn ze al ingevuld geweest. Behalve dingen als Mekelermeer of Uddelermeer. Wat nog steeds meertjes zijn. Ja. Maar de meeste zijn volgegroeid. En zo ook deze. Dus hij zei, kun je eens kijken of dit nou een pingo-ruïne is? Precies, ja. Hij had daar al eerder wat onderzoek aan laten doen. Maar ze waren niet zo diep gekomen. Ze hadden gepeild met een stok. Ze zeiden, het is misschien wel 30 meter diep. Het is pijloos diep. En er zitten waterlagen in. Maar jullie opnieuw boren? Of was het op basis van die oude boringen kon je het niet zo goed zien. Daar zat alleen maar prut in. Want het is heel moeilijk te boren. Want het is echt inderdaad slappe prut wat erin zit. En zo'n 20 meter boring, dat kun je doen met een mechanische boor. Maar dat gebied is zo echt letterlijk ontoegankelijk. Je mag er ook niet in, omdat het best gevaarlijk is. Want je kunt daar gewoon in wegzakken. Ja. En dan ook flink wegzakken. Ja, ja. Dus we zijn daar met een boorstelling, dat was nog in coronatijd, zijn we daar met de mannen van het Staatsbosbeheer en een paar collega's en wat studenten van ons van Utrecht, zijn we daar met de boorstelling ingegaan en op een klein strekdammetje waar ze niet hadden uitgeveend. Daar hebben we de boorstelling opgebouwd. Stukje voor stukje erheen gesjouwd, zeg maar, door het ven heen en weer vanaf de kant. En toen gaan boren. En na dag 1 zaten we op 10 meter. De volgende dag zijn we verder gegaan. En uiteindelijk op 18 meter diep, 18 meter. Iets meer dan 18 meter diep, hebben we een boring kunnen zetten. En dan vind je dus allerlei die lagen die je net omschreef. Organisch materiaal en zo dat erin is. Ja. En uiteindelijk de onderkant van de pingo-ruïne van het meer, zou ik maar even zeggen, is zandlaag? Onderin, je vindt dus allemaal losse prut. Echt, de boor die zakt er ook bijna in vanzelf. Meestal moet je hem er echt intakelen. Maar deze die moest je tegenhouden. Om zeker als er zo'n gewicht van extra stangen op staat. Hè, want die 20 meter, dat is een fletje van 5 verdiepingen hoog. Ja. Dat is flink. Dat wil erin zakken. En onderaan voel je dan dat het wat steviger wordt. En de laatste steek die we erin takelen, zeg maar, kwam het frame waarop we stonden om niet weg te zakken. Kwam ook mee omhoog. Dan weet je wel, nou, nu zitten we eigenlijk onderin. En wat is de onderlaag dan? Dat is zand met daarbovenop een heel dun laagje met plantenresten van dwergberg, polwillig. En dus het laatste wat je vindt in die badkuip van zand, zou ik maar zeggen, zijn die resten die er bovenop hebben gestaan. Ja, ja. Nu heb je wat bij je. Wat ligt hier bij je? Ja, wat ik bij me heb, dat zijn dit is de rest die komt uit die Pingo-ruïne. Dat mag is je uit, zien? Dat is een apart dingetje. Wat is dit? Ja, dat dachten wij eerst ook toen we de boorkern opensneden in het lab. Ja, nou vertel het maar. Maak het niet te spannend. Het lijkt een beetje een noot te zijn. Maar met punten eraan, een apart ding. En het is een waternoot. Trapanatans. Het is een soort een waterplant die hier vroeger voorkwam. Er zijn beschrijvingen van. Een waterplant? Een waterplant, ja. Die in het meer gegroeid heeft. Deze zat op een meter of vier diepte. En daar zat in de boor zat een soort van noot. We sneden hem door met snijapparaat. En waarom is dat bijzonder? Nou, ik had ze zelf nog nooit gezien, maar ik ken ze wel uit beschrijvingen. Ze zijn door de mens vroeger ook, de prehistorische mens, zijn ze gegeten. Het is een hele warme soort die in een warme tijd kan groeien. Ja. Ze zijn in Denemarken, zijn de resten van teruggevonden. Samen met moerasschildpadden, die ook in Nederland geleefd hebben. Ook in die warme periode. Ja, dus het vertelt iets 7000 jaar geleden. Vertelt iets over hoe warm het toen was bij ons. Hij komt nu niet meer voor in Nederland. Maar je kunt hem nog wel kopen als waterkastanje, zeg maar. In een potje. En je kunt ze eten. Ze zijn vroeger gegeten. En nog even die ander, wat hebben we daar? Ja, dit is een aparte vondst. Ja. Die komt niet uit deze boring, maar dat is een dennenappeltje, want wat we natuurlijk heel veel vinden in die poelen, in die invullingen van die Pingo-ruïnes, is stuifmeel. We vinden resten van waterplanten, zaden, maar niet zoveel resten van de planten die eromheen staan, behalve het stuifmeel wat erin waait. Ja, maar dit is een dennenappel. Precies, dat is een dennenappel. Die komt uit een andere boring, want we hebben dus heel veel stuifmeel van dennen gevonden wel, in specifieke lagen. Ja. Maar de dennen eigenlijk nooit. En dan denk je van die dennen kunnen heel over lange afstand stuifmeel. Maar dat vergaat allemaal of dat is heel zeldzaam? Nou, ze groeien. De dennen groeien op de hogere gronden. En als ze daar doodgaan, de meeste, daar blijft niets van over. En deze komt uit een boring uit Oost-Nederland. En hoe oud is dit dennenappeltje? Deze heb ik laten dateren in Groningen met de koolstofmethode. En die is 12.800 jaar oud. En dat is dus uit de bosfase, zoals we die ook in de podcast bespreken, vlak voordat het ineens weer koud gaat worden door een temperatuuromslag. Dan slaat het weer om. Dan slaat het weer om. Wim, we gaan afronden. Ja. Dank voor je verhalen om met ons even de diepte in te gaan in die allerdiepste Pingo-ruïne ter wereld. Daar gaan we maar vanuit. Dat die diepste ter wereld. Er zijn tot nog toe geen diepere gevonden. Dan is dit de diepste gevonden Pingo-ruïne ter wereld. Dankjewel, geoloog Wim Hoek. En u hoort hem ook in de podcast Zo Klonk Nederland. We gaan even luisteren naar het nieuws van 8:30. En dan zijn we weer terug. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Armenië wil dat de Verenigde Naties toezicht gaan houden in de enclave Nagorno-Karabakh. Sinds woensdag geldt daar een staakt het vuren, maar er wordt gevreesd voor de veiligheid van de Armeniërs in het gebied. Dinsdag voerden Azerbeidzjan aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. Volgens Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om en raakten meer dan 400 mensen gewond. In het West-Afrikaanse land Benin zijn gisteren 35 mensen omgekomen bij een explosie in een illegale brandstofopslag. Zeker 10 mensen liggen met verwondingen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in het zuidoosten van het land, vlakbij de grens met Nigeria. Vanuit het land wordt vaak benzine Benin ingesmokkeld. Er zou brand zijn ontstaan in de opslag op het moment dat de benzine werd overgeladen. In Amsterdam is geprobeerd om een regenboogvlag in brand te steken. Die hing aan de tweede verdieping van een portiekwoning. Volgens buurtbewoners ging de brandstichting gepaard met een homofobische scheldpartij. In Den Haag zijn verschillende geldautomaten bewerkt door criminelen. Volgens de politie is bij 10 automaten een zogeheten cash trap geplaatst. Daar bleef het geld vastzitten in de automaat nadat er gepind was. Even later haalden criminelen de cash trap weg en gingen er met het geld vandoor. Het weer, het is droog, landinwaarts ontstaan wat stapelwolken, maar de zon laat zich geregeld zien. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. We gaan naar Japan, want daar wordt de Grand Prix verreden. Louis Dekker is daarbij. Louis, je zei net dat het niet zo heel spannend is vanwege de dominantie van Verstappen. Iets zeg maar dat het nog steeds zo is. Ja, en ronde 52 loopt. En als Verstappen zo over de streep komt, hoeft hij nog maar 1,5 minuut. En dan zit het erop en heeft hij echt alleen maar in de eerste pakweg 2-3 bochten enige concurrentie gehad van degene die achter hem reed. Op dat moment nog bijna naast hem reed. Maar ja, Norris en Piastri in de McLaren's zeiden al, als het ons in de eerste bocht niet lukt, dan zien we hem aan de horizon verdwijnen. En dat is gebeurd. Verstappen nu begonnen aan zijn allerlaatste ronde. Het gat is immens. Norris 18,9 seconden. Piastri daar nog weer stevig achter. De vierde plek is voor Ferrari, Charles Leclerc, Hamilton, de zevenvoudig kampioen, vijfde. Niemand komt eraan te pas. Ook de teamgenoot van Verstappen niet, Sergio Perez, die bewijst zichzelf en het team helemaal geen dienst. Was veel te agressief in het begin. Slecht gekwalificeerd, vijfde plek. Wilde tweede worden, maar was ongeduldig en ging echt overal veel te agressief in. Gaten die er niet echt waren. En dan toch erin duiken, dan krijg je schade. En dus kreeg Perez twee keer een nieuwe neus. Twee keer schade, twee keer repareren. Vervolgens ook nog een straf omdat hij een fout maakte tijdens een safety car fase. Echt een verschrikkelijk weekend voor de Mexicaan. En het contrast is groot, want Verstappen zit in zijn laatste ronde. Pakt de draad gewoon weer op. Iedereen die dacht, goh, zou die dan eindelijk ook races gaan verliezen de afgelopen week in Singapore? Nee, dat was echt eenmalig. Het heeft er alle schijn van dat hij aan een nieuwe reeks begonnen is. Want het is een overmacht. Hij is heer en meester. En hij is nu over, nou zeg maar, de eerste helft van de baan heen. Gaat nu de laatste 30 seconden in. En brengt iets heel groots naar zijn team. Want hij wint zelf heel veel. En hij is onverslaanbaar. En dat hij vandaag wint is genoeg om zijn team wereldkampioen te worden. En dat is toch wereldkampioen te maken. Dat is toch illustratief dat als Perez 0 punten scoort en Verstappen de volle buit pakt, dat het ook met 1 auto kan. Verstappen wint op Suzuka, komt nu over de streep, maakt zijn team wereldkampioen. Dat is een prolongatie van vorig jaar. En over 2 weken zal hij zelf ook kampioen worden, want hij heeft nog maar een paar puntjes nodig om dat ook binnen te hengelen. Verstappen wint op Suzuka. Het is lang wachten op de McLaren's. Norris wordt tweede, Piastri wordt derde in een race die nooit een spektakel werd, maar die wel de boeken ingaat. Want het is een grootste prestatie van Verstappen en niet de eerste van dit jaar. De Grand Prix van Japan zit erop. Verstappen wint en de Formule 1 maakt ruim baan voor vroege vogels. Ster. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op! Zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. De Nassau's van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassau's en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. E-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. De Nassau's van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Ruitschade? Wij maken je dag weer goed. Opgelost. Autotaalglas. Hanneke Hemelaar woont in Dordrecht. Heeft oude bomen in haar tuin. Alwaar ze geniet van de meest virtuoze zanger onder de kleine zangers, de roodborst. Of doe ik nu de bosgietzanger tekort? Nou ja, hoe dan ook, Hanneke. Dank voor je geluid. Hoort u zelf iets moois in de natuur? Neem het op. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En nu is het tijd voor Nicky Dekker, auteur van de roman Diep, Diep Blauw, radiomaker en vandaag wederom onze columnist. De afgelopen zomer was ik in Canada om familie te bezoeken en naar walvissen te kijken. Het was fenomenaal. Niet alleen om ze te zien in het echt, duikend en springend en luidademend, maar vooral omdat de gids de dieren zo goed kende dat hij kon zien met welke individuen we precies te maken hadden. Stitch of Argonaut, of toch Ripple. En hij vertelde hoe elke walvis zijn eten vangt en waar die het meeste rondhangt. Ik zag bultruggen, een dwergvinvis en aan het einde van de vakantie op het nippertje nog een groep orka's. Weer terug in Nederland vroegen mensen me of ik niet bang was dat de orka's mijn boot zouden aanvallen. Nee, natuurlijk niet. Een orka in het wild heeft nog nooit een mens aangevallen. Waarom sommige orka's tegen boten stoten, weten we op dit moment nog niet. Het kan een reactie op trauma zijn, een spelletje of simpelweg de laatste trend. Zoals in 1987, toen een groepje orka's een zomer lang rondzwom met dode zalmen op hun hoofd. Ze volgen de mode of ze hebben inside jokes, zoals wij. En trouwens, die bootstotende orka's wonen voor de kust van Portugal en Spanje. Een compleet ander land. Ook voor orka's. Dat is voor de gemiddelde mens lastig te vatten. Als wij naar een orka kijken, zien we een orka. Een dier dat wereldwijd hetzelfde is. Niet een soort die uit allerlei individuen bestaat. Uit wezens met eigen persoonlijkheden, families met eigen tradities of gemeenschappen met een eigen taal, dieet en jachtmethode. Want ja, orka's zijn grote dolfijnen en spreken een eigen taal. Wat ze tegen elkaar zeggen, dat weten we nog altijd niet. Maar dat ze via telefoonverbinding instructies aan elkaar kunnen doorgeven, dat ze informatie delen en plannen afstemmen, dat is in de afgelopen decennia allemaal duidelijk geworden. Onder andere door Alexandra Morton, een walvisonderzoeker die als twintiger naar Vancouver Island verhuisde om de orka's dag en nacht te kunnen observeren. In haar boek Listening to Whales beschrijft ze haar carrière. Van student die bij dolfijnwetenschapper John Lilly een muurschildering maakt, tot aan orka-deskundige. Die John Lilly, dat is nogal een omstreden figuur. Hij probeerde dolfijnen Engels te leren praten via hun spuitgat en gaf ze LSD om te zien of hij zo de brug kon slaan tussen mens en dolfijn. Kortom, iemand die door de meeste biologen niet meer serieus wordt genomen. Morton beschrijft hoe iemand neerbuigend tegen hem zei dat hij wel moest oppassen dat hij niet te antropomorf ging denken. En jij moet oppassen, antwoordde Lilly, dat je niet te zoomorf denkt. En dat is een reëel risico voor de mens. Zelfs voor de mens die van andere diersoorten houdt, waar ik de vroege vogelluisteraar toch wel onder schaar. We zijn zo ontzettend geneigd ervan uit te gaan dat niet-menselijke dieren minder kunnen of minder zijn dan mensen, omdat ze de dingen niet op een menselijke manier aanpakken. Keer op keer toont onderzoek aan hoezeer we andere dieren onderschatten. Maar het blijft moeilijk om hun intelligentie en gevoelsleven op waarde te schatten. Deze zondag, als u een dier ziet, probeer dan om niet de soort te zien, maar het individu. En u voor te stellen dat het een persoon is, met eigen wensen, eigen karaktertrekken, eigen relaties en waarschijnlijk zelfs een eigen taal. Djali, een van de 24 Studies in African Rhythms van de Ghanese-Amerikaanse Fred Onowerusoke, uitgevoerd door pianist William Chapman Nyaho. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Vogelvogels Venolijn. Een samenvatting van wat u heeft ingesproken op 035-6711-338. Hier is Ineke de Bond. Ik woon in Schaffhausen, Zwitserland, vlakbij de Rijnval. Vanavond kwam mijn buurvrouw van 81 enthousiast naar buiten rennen. Ineke, nu moet je toch eens komen kijken. Er zitten allemaal ooievaars op de Obertor, het Wirtschaftshaus. Zoveel. Neem je verrekijker mee. Vanaf het huis van mijn buurvrouw kijk je mooi over de stad, dat erg middeleeuws aandoet. Ik wist niet wat ik zag. Overal zaten er ooievaars op de daken, schoorstenen, torens, bomen, hijskraan en andere woonhuizen. Meer dan 50 stuks. Zelfs mijn buurvrouw, die daar al heel lang woont, had nog nooit zoiets gezien. Met Hans Fronsjek uit Roosendaal. Ik zat heerlijk in mijn tuin, nog na te genieten van de zomer. En ik keek in de verte van mijn tuintje en toen dacht ik, wat rommelt daar toch allemaal? Ik zag allerlei stukjes hout daar bewegen en nog wat door de bladeren. En mijn vrouw had gezegd, ruim die rommel nou toch eens een keertje op. Maar dat bleef maar een beetje rommelen daar. Ik ging er naartoe en ik keek en ik geloofde mijn ogen geloofde niet. Ik denk, wat krijgen we nou? Een egeltje in mijn tuin. Ongelooflijk gewoon. Nou, mijn avond komt niet meer stuk. Ik heb gelijk even wat water erbij gezet. Maria Lodewijk uit Renesse. Vandaag was ik op het strand en daar vond ik in de vloedlijn... lag daar iets. Het leek een soort trosje druiven, leek het wel. Ik heb het een beetje zo groot als mijn hand. Ik heb het opgepakt. Het voelde heel gelei-achtig. Het waren een soort blaasjes. Ben ik naar huis gegaan. Heb ik het opgezocht op de Google. Blijken het eitjes te zijn. Eieren van een sepia. Dat had ik nog nooit gezien. Heel bijzonder. Anneke van Botteringen uit Haarlem. Ik zag een fel rood bloemetje onder aan een boom. Dichterbij gekomen met mijn telefooncamera in de aanslag gaf ik een gil. Wauw, een bloem, maar een geweldige rood-oranje geflekte, zesarmige bloem. Een soort zeester, een paddenstoel van zeker 20 centimeter. Geweldig! Mijn vriendin, die schuin achter me stond, googelde direct in voor de naam. Het is een inktviszwam, Ann. Wat een fascinerende eersteling in mijn 74ste levensjaar. Hans de Bruin uit Sassenheim, in de berm, langs het fietspad op de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest, staat nu als eersteling prachtige kamille te bloeien. En bij onze venkel is er sprake van eersteling en laatsteling tegelijkertijd, want er is nieuwe bloei en de zaden staan ernaast. Dag, met Hans Gartner in Nes. De wind is zuid. En als ik achter het bosje, mijn fameuze bosje, sta, dan ineens dan heb ik daar een heleboel boerenzwaluwen die blijkbaar gebruik maken van de luwte en die dus uiteindelijk ook de laatste mugjes proberen te verschalken. En als ik dan blijf staan en ik kijk in de verte, dan zie ik daar een slechtvalk die aan het jagen is en gepest wordt door een aantal zwarte kraaien. Ook bijzonder. Maar wat natuurlijk nog veel leuker was, is dat er ineens een snelleken zomaar voor de dag komt. En als ik dan nog even verder loop, richting Bierum, dan ineens is daar een gierzwaluw tussen die groep boerenzwaluwen. Waar die dan ineens vandaan komt, nou, het is allemaal verrassingen. Dag! Dag Hans, daar Ines en alle andere waarnemers van de Venolijn. Iedereen kan bellen, ook al ziet u of je maar één keer iets leuks in de natuur. Bel gewoon naar 035-6711-338. En ook een speciale oproep aan ouders en grootouders, kinderen zelf. Ouders, grootouders, heb je een kind of een kleinkind? Heb je iets bijzonders gezien in de buurt? Vogel, mooie vlinder, paddenstoel, egeltje, slak. Bel even met de junior Venolijn, vinden we leuk. 035, nogmaals, 6711-338. En als je een adder ziet, mag je ook bellen. Er wordt onderzoek gedaan waar adders nou toch in de winter precies blijven. Daar weten we eigenlijk niet zoveel van. In het natuurgebied Engbertsdijksvenen in Twente wordt daar nu onderzoek naar gedaan. Verslaggever Henny Radstaak is erbij als in het gebied adders worden gezocht om ze voor te voorzien van een klein zendertje. Wat we aan het doen zijn, zijn her en der hier in het gebied in de Engbertsdijksvenen stukjes golfplaat aan het lichten. Ja, dat klopt. Ja, denk ja, dat is een leuke bezigheid, kan ik u vertellen hoor. Want het is ook iedere keer weer spannend wat je tegenkomt. En we hebben hier nogal wat golfplaten liggen. Henk-Jan van der Veen, boswachter van Staatsbosbeheer hier in de Engbertsdijksvenen. Douwe Schut is erbij, ecoloog. En collega Jos Hoekerswever. Jullie zijn eigenlijk in de opdracht van de provincie nu die adders aan het zoeken. Ja, dat klopt. Want we zijn op zoek naar die adders, want we willen graag weten van hoe maken ze nou gebruik van dit terrein. En in de zomer dan kun je ze wel redelijk makkelijk vinden. Dan kun je op zicht wel zoeken en dan weet je wel waar ze zijn. Maar ja, waar zitten ze in de winter? We denken dat altijd wel te weten, maar we zijn ze eigenlijk een half jaar per jaar ook kwijt. Ja, dat weten we gewoon in het algemeen niet van alles? Of? Nou, in grote lijnen natuurlijk hebben we daar wel een beeld van. Er zijn wel waarnemingen, in het buitenland zijn wel studies gedaan. Maar specifiek voor dit gebied weten we het eigenlijk niet zo goed. Nee. En we denken het dan wel te weten, maar ja, je zit ook met het beheer van zo'n gebied. En dan loop je ook het risico dat je misschien dingen doet die voor die adders weer negatief zijn. En dat wil je niet. Dus gaan we ook op zoek van waar overwinteren ze nou? Kijk, Engbertsdijksveen is 1000 hectare groot. Deels is het een kerngebied met nog levend hoogveen, maar deels is het ook een soort van afgegraven hoogveen. En als je dat weer terug wil hebben in oude staat, willen we kades aanleggen. En dan moet je die kades ten eerste op de goede plekken aanleggen. Kades om het waterstand hoog te houden? Ja, precies. Het zijn soort dijken, soort ringdijken. En die ringdijken zorgen ervoor dat je dat water vasthoudt. Waar het nu nog wegvloeit naar de omgeving, daar moeten die ringdijken ervoor zorgen dat het water vast in het gebied blijft. Volgens mij zit... Kijk, een bosmuis. Oh nee. Jos is al doorgelopen, die is al 100 meter verder. Dan laten we dat maar doen. Dus, even meelopen. We beginnen, maar dat kan nog wel een paar jaar zijn hoor. Beginnen we met het aanleggen en het herinrichten van die kades. En dat betekent dat je goed moet nadenken van, doe je de goede dingen op de juiste plek? Ja. En met name ook voor de adder. Ja, want die adders zouden wel eens kunnen overwinteren in die kades. Precies, waar we nu oplopen. In theorie zou dat een adderhabitat kunnen zijn. Ja. Nou ja, als je ook hier om je heen kijkt, van een beetje met een adderblik. We staan nu op een dijk, maar aan weerszijde is hoogveen. Als we hier een paar stappen vanaf zetten, dan zakken we tot over ons middel weg. En dan komen we nog goed weg. Echt waar? Ja, daar zijn allemaal veenmossen en een slangenwortel staat ertussen. Oh, ja. Ja, dat is echt moeras, daar zak je heel ver in weg. Dus ja, waar wil je als adder zitten in de winter? Dat zijn toch een beetje de droge plekken. Je wil graag vorstvrij zitten, want anders wordt het wel heel koud en dat overleef je misschien niet. Dan zouden die kaders wel eens heel erg belangrijk kunnen zijn daarvoor. Heb je wat gevonden, Jos, al? Ja, er zit hier een bosmuis. Een hele belangrijke prooi voor de adder. Ah, kijk. Ik weet niet of die nog zit, hoor. Met zijn zwarte kraaloogjes. Nou, hij is weg, denk ik. Ja, we zien jullie van die rode handschoenen aan, van die dikke handschoenen. Want je verwacht echt nu een adder tegen te komen. En dan, touwen, dan gaan we hem ook vangen. En adders zijn natuurlijk wel gifslangen. En we willen ook de dieren zo min mogelijk aandoen. Dus we hebben nu zendertjes die juist gemaakt zijn om ook onder de grond goed opgespoord te kunnen worden. En die zijn ook redelijk klein en licht. Ze hebben geen batterij, dus dat scheelt alweer een hele hoop in het gewicht. Hoe kan dat dan? Je loopt met een detector rond, die zendt een signaal uit. Met die stroom zendt het zendertje weer een signaal terug. En daarmee kun je ze opsporen. Dus het is zoals huisdieren die gechipt worden of zo? Iets ja, zo'n systeem is het. Bij huisdieren dan moet je echt op hele korte afstand zijn. En dit lukt wel, weten we dat, ook mee geëxperimenteerd, dat het tot een bereik van 10, 11 meter komt. Wat natuurlijk voor iets zonder actief signaal, zonder iets waar je echt in de buurt moet komen, is dat een enorme afstand. Jos, die werkt ondertussen gewoon door. Die is al aardig gevorderd in de... Maar goed, we hebben iets van 300 van die dakpannetjes liggen, hè, van die golfplaten. Ja. En we kunnen nog wel leven. Hé. Hey. Nee. Het blijft spannend met het laten keren. Het is elke keer weer de hoop en een beetje de spanning. Zou er wat onder liggen, ja of nee? Je gaat er wat spullen bij pakken, Douwe? Ja, we hebben gisteren hier een adder gevangen en van de zender voorzien. Dus ja, dan gaan we nu vandaag even kijken. Kunnen we die terugvinden? Krijgen we ook meteen een beeld hoe gaat het met het dier? Dus hopelijk gaat het lukken. Dus we lopen zo die dijk af en dan loop ik ondertussen met deze detector te zwaaien. Spannend. Een soort brooddoos komt er tevoorschijn. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ja. Met kaas of met handen. Zo, maar dit is het eigenlijk. Ja, er klapt nu wat uit. Oh ja, dat ziet er wel mooi uit. Kijk, ik zal ook even laten zien van wat we dan aan die adders. Dat zijn eigenlijk dit soort rubberen dingetjes. Er zit wat elektronica in. Oh, dat is een klein rubber Slangetje? Ja, dit is een krimpkousje wat eromheen zit. En hoe bevestig je dat dan op die adder? Daar hebben we tape voor. Dat plakken we aan de buitenkant. Dat is ook flexibel tape. Het is ook doorzichtig, dus dat die adder ook wel zijn camouflagekleuren behoudt. En dan plakken we dat achter de grootste dikte van het lijf. Dus zodra die een muizenholletje inkruipt of een andere holte, dan weet je zeker van, als hij zelf inschat van ik kan hier doorheen, dan zit de zender niet in de weg. Dus we gaan volgend voorjaar ook nog weer op zoek. En dan hebben we ook als voordeel dat na die overwintering, dan gaan die adders, ja, die komen net uit die koude winter natuurlijk. En die zoeken dan ook warme plekjes op. En als je dat kort genoeg na die overwintering doet, dan heb je ook een idee van, nou, je hebt in elk geval hier in de buurt overwinterd. Nog steeds niks, Jos? Ja, nee, heb je. Ja, kun je krijgen, hè? Ja, nee, gewoon blijven doorgaan, hè? Gewoon doorgaan, ja. Ja. Ja, hey, daar ligt het. Ja, daar ligt het. Ja, ja, ja. Zo, Jos springt erop af. Oh, jeetje, je hebt hem. Ja. Wow, wat een mooie. Kijk, hij is helemaal actief, helemaal warm. Opgewarmd door de zon. En ik heb hem net een beetje achter zijn kop, zodat hij niet mij kan bijten. Hij is mooi. Hij is mooi bruin. Van de zwarte zigzagtekening op zijn rug. Toortje dat het af en toe erbij te komen. Zou zo'n mannetje kunnen zijn. Ja, het is echt gewoon een volgroeide adult. En je ziet ook dat hij helemaal zijn lichaam helemaal vlak houdt. Dus dat hij volle bak zon op kan nemen. Ja, echt bizar. Echt een heel mooi beest dit. Douwe die heeft dan een buisje. Zo'n PVC-isolatiedingetje voor een stukje buisisolatie inderdaad. Ja. Dan kun je heel mooi de druk op het lichaam een beetje uitspreiden. Dus dat je niet per ongeluk te hard knijpt, dat voorkomen we hiermee. Kijk, en dan vind ik het vrij prettig om erin te gaan. Oh, hij kruipt er gewoon uit zichzelf. Maar ja. Vindt hij wel fijn, ja. Achter het dikste deel van de adder brengen we de zender aan. Ja? En Douwe komt nu met dat zendertje aan, dat eigenlijk gewoon ook een klein slangetje is eigenlijk. Hè? Een rubber slangetje, een centimeter of 20, denk ik. Nou, nog niet eens. Nee, minder. Nee. Ja, met een tapeje vast. Ja, dat is juist bedoeld dat het aan de buitenkant zit. Dat het ook wel stevig genoeg vast zit om die dieren te kunnen volgen. Maar dat het aan de andere kant ook geen belemmering voor die slang is. Want dat wil je natuurlijk ook niet. Hoeveel gram weegt dat dingetje nou? Dat zijn het. Nou, ik heb ze niet exact gewogen, deze. Maar volgens mij was het 1,7 gram. 1,7? Ja. En de rest is, steekt als een soort antennetje nog een beetje naar boven. Ja, en dan kan hij zijn achterlijf, waar hij zich ook mee afzet om te kruipen, kan hij dan nog steeds mooi gebruiken. Nou ja, en dus blijft hij gewoon tot en met de winter bij zich dragen. Want daarna gaat hij dus pas... Ja, en in zijn vervelling in het voorjaar, dan kan hij de zender weer verliezen. Ja. Zo. Nou, dit is het. Dit is het. Nou, vier tapejes erom. Ja, laten we hem weer los. Ja. Dan gaat hij weer de natuur in en dan... Kunnen we het winter alles zoeken? Nou, dan gaat hij. En hij kruipt toch meteen. Zie je dat, hoe hij zijn achterlijf nog kan gebruiken? Ja, hij glijdt gewoon zo de braamstruikje in. Kan nu ook eens even kijken met de detector. We weten nu waar die zit. Met die brooddoos van je. Ja, dat vind ik een beetje denigrerend hoor. Gewoon pure broodtrommel, hè? Dat is hem. Dat is hem. En je kunt uit het signaal horen dat hij een beetje varieert, dat het beest nog aan het bewegen is. Dus ja, dat is goed gelukt. De zender doet het. Dus deze gaan we zeer binnenkort alweer terugvinden. Daar ben ik van overtuigd. Muziek uit de speelfilm Le Roi du Coeur, op muziek van de Fransman Georges Delerue.

Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Vanavond bij Human in Metropolis geven ouderen het goede voorbeeld. In Mexico doet de 85-jarige Mary aan paaldansen. In Armenië verdient Raj van 85 bij als naaktmodel. En in Kenia geeft Beatrice van 79 les in zelfverdediging. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. Ik sta hier buiten bij het Naardermeer. Heerlijk zonnetje over de rietlanden. Ik sta hier met... Nou, stel jezelf maar even voor. Ik ben Dante. En waar kom je vandaan? Van Leiden. En wat voor school zit je? Nu op een middelbare school. Ja? Zit je in de brugklas? Of... Ja. Oké. Bevalt het een beetje? Ik vind het wel heel leuk. Hallo, en hier hebben we... Lopke. En wat voor opleiding doe jij? Ik doe nu toegepaste biologie. Oké. Nou, twee jonge lieden die wij hier heen hebben uitgenodigd... omdat ze het een en ander weten over natuur... maar ook omdat we gaan praten over onze campagne Expeditie 10. Heeft u misschien al over gehoord. 10 dieren en planten die je toch eigenlijk in je eigen omgeving zou moeten kunnen zien. En waarvan wij denken, nou, het zou toch mooi zijn... als ieder kind toch die 10 soorten kan herkennen... En vanaf daar gaat het vanzelf verder met de liefde voor de natuur. Maar die 10 soorten. Nou, daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Maar we stonden al een beetje om ons heen te kijken. Dante, jouw oog viel er net al op iets. Wat zag je? Een witte bui zat in die bomen. Zit die er nog? Ja. Wijs hem eens aan waar. Waar moet ik kijken? Daar. Een witte bui. Ja, die zit hier vaker. Jij hebt ook je verrekijker bij je. Ook je camera, of niet? Die ligt in het huisje. Oké, nou, dan gaan we zo direct nog wel even naar de camera kijken. Lopke, zie jij nog iets leuks of iets moois hier? Wat zou daar boven de... Oh, dat ging heel snel. Waar ben je van de landschappen of van de vogels of van de planten? Ja, ik ben vooral van de vogels, maar ik vind eigenlijk alles wel interessant. Ja? Ja? Ja, zeker. Net al groepjes kneutjes en puttertjes die veel overvliegen. Dus dat is wel leuk. Breekt dan weer een leuke tijd aan nu met de trek? Ja, zeker. Ja, het wordt wel spannend vogelen nu, ja. Oh ja? Ja. En waar kijk je naar uit? Oh ja, de bijzondere zangers of zo. Die bladkoning lijkt me heel leuk om nog een keer te zien. Dat soort soortjes. De bladkoning, jee. Heb je die wel eens gezien? Nee, niet. Dat is nog een nieuwe soort van mij. Wel bijzonder. Ik heb hem geloof ik ook nog nooit gezien. De bladkoning. Nou, leuk jullie zijn. Gaan we zo direct hebben over Expeditie 10. Goedemorgen, dit laatste uur. Lopke en Dante over Expeditie 10 en hun liefde voor natuur. Een opwarmertje voor de nieuwe aflevering van de podcast Zo klonk Nederland. We gaan op pad met de auteur van het boekje In de ban van de zwam. U raadt het al, over zwammen. In de categorie zwammen, er is weer verschrikkelijk veel gebeld met de Venolijn. U hoort een samenvatting van de hoogtepunten. En ook ontvangen we filmmaker Kees van Kempen, die met De Wolf het theater ingaat. Ik heb Kees net al binnen zien komen, ik zag geen wolf, maar hij gaat het zo direct uitleggen hoe hij dat gaat doen. Tot 10:00 is dat Vroege Vogels. Dat was Auf dem Tanzvergnügen van Jean Sibelius door Hofert Giemse. Vorige week lanceerden wij vanwege ons 45-jarig bestaan de campagne Expeditie 10. Het doel? Zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met dieren en planten die dicht bij hen in de buurt leven. En Dante en Lopke staan nog steeds buiten hier. Lopke, zag jij al iets beneden daar? Ja, een leuk viooltje. Oh ja. Dus ja, mooie kleurtjes. Ja. Viel mijn oog op. Zou dat een wild viooltje zijn? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Ach, wat leuk dat die nog staat te bloeien, hè? Ja. En ben jij ook hier? Ja, hier staat nog in dit paarsige. En dit, wat, ja. Ben je daar ook van heel erg van de planten? Ja, ik vind het wel leuk. Zeker nu ik met mijn studie bezig ben met echt planten herkennen en zo. Ja. Vind ik het toch wel leuk. Ja, leuk. Ja, maar hij staat er heel mooi bij in het zonnetje. Die Expeditie 10 dus. Ik zal ze even opnoemen. De soorten waar het om gaat zijn ook allemaal te zien op expeditie10.nl. Met hele leuke filmpjes erbij. De mol, de koolmees, de zomereik, de brandnetel, koolwitje, kou, worm, vliegenzwam, akkerhommel en gewone pad. Dante, heb jij van die 10, heb jij er wel eens gezien? Ja, ik heb ze allemaal wel eens gezien. Allemaal, ja? Ook de mol? Eén keertje in Limburg. Toen liepen we langs het Guldal en toen zagen we hem ineens, ging hij zo door de bosjes een beetje. Maar hij ging zich snel wel ook ingraven. Ja. Ja, ziet er best leuk uit, hè, mol? Ja, hij ziet er heel pluizig uit, alsof je hem zo kan aaien. Dus dat is wel heel grappig. Ja. Volgens mij kan hij best flink bijten. Ja, dat weet ik niet. Ja, die wormen die dan zo doorheen krijgen. Hé, dus je hebt ze allemaal gezien. Heb je überhaupt favorieten van dieren? Die je heel graag ziet? Alle dieren? Ja. De roerdomp en de zeearend. Oh, en waarom de roerdomp? Ja, dat is een hele mysterieuze vogel. Ik zoek hem ook heel vaak. Ik heb hem één keertje gezien en toen heb ik ook 4 uur voor gezocht. Maar toen echt waar? Ja, toen hebben we uiteindelijk toch wel gevonden. En heb je hem ook wel eens gehoord? Ja, in de Oostvaardersplas ook. Zo, hoe kun je dat geluid eens omschrijven? Hoe klinkt nou een roerdomp? Ja, alsof je in een fles blaast. Kan je dat ook doen? Hoemp. Ja, hoemp, hè? Ja, hoemp. Nou, maar dat is natuurlijk hoog gegrepen. Een roerdomp, die staat niet op dat lijstje van Expeditie 10. Want dat zijn soorten die je eigenlijk, ja, als je de deur uitgaat, of je nou in stad of dorp of buiten loopt, ja, die moet je allemaal wel kunnen zien. Wat vond jij van die lijsten, Lopke? Ja, ik vond het zeker een goede lijst. Alle soorten die zijn goed herkenbaar en wel algemeen. Dus ik denk dat iedereen ze wel zou moeten kunnen vinden, ja. En mis je ook soorten? Ja, ik mis wel vogeltjes. Ja? Ja, ik mis wel pimpelmees, merel, dat soort dingen. Zou toch ook goed te doen moeten zijn. Ja, ja, maar we moesten natuurlijk een keuze maken. Hè? Er staan nu alleen maar... Oh, de koolmees staat er natuurlijk op. En de kou. Ja, ja. Ja, is ook wel een goede soort, hoor. Ja, zeker. Die zijn goed herkenbaar. Ja. Nou ben jij natuurlijk al... jullie zijn allebei, Dante nu net, hè, middelbare scholier. Hoe stond het met jullie... natuuronderwijs op de basisschool, Lopke? Eigenlijk vrijwel niet. We hebben ook geen biologie gehad of zo. Het was dan één keer in groep 7 dat we dan naar een middeleeuwse boerderij gingen. Maar dan leerden we vooral over de geschiedenis en niet over de soortenkennis of zo. Ja. En wat vind je daarvan, dat je daar zo weinig over hoort op de basisschool? Ja, dat vind ik echt jammer. Want het is, natuur is zo belangrijk. Zonder bomen, planten, geen leven. Dus... dan denk ik van ja, kunnen we wel met z'n allen leuk gaan rekenen. Maar natuur is net zo belangrijk. Ja. Dante, denk je niet dat we... Ik heb het idee dat heel veel kinderen toch natuur gewoon wel leuk vinden. Ja, dat is zeker wel waar, maar nog wel te weinig, vind ik. Ja? Maar waarom zou een kind gewoon natuur wel leuk vinden? Dieren, planten? Heel veel kinderen hebben wel iets met dieren, toch? Ja, heel veel kinderen hebben zo'n lievelingsdier zoals een leeuw. Maar meestal niet van die Nederlandse dieren. Nee, hoe zou dat komen dat Nederlandse dieren wat minder populair zijn? We hebben niet echt grote roofdieren of zo. Of ja, hele mooie vogels. Maar heel veel kinderen vinden dat eigenlijk ook niet. Meestal is het honden, katten of cavia's of zo. Nou hebben we het straks met een andere gast hier in Vroege Vogels, Kees van Kempen, over de wolf. Heb je die film gezien? Ja, ik heb hem gezien in de bioscoop. Vond je ervan? Ik had een hele leuke film. Ja, maar ja, we hebben dus wel grote roofdieren, hè? Ja, dat is waar. Maar die zie je niet heel veel. Nee, nee. Lopke, wat zou jij nou, als het gaat over natuuronderwijs op scholen, op basisscholen... want daar maken wij ons ook een beetje zorgen over. Wat zou jij daar nou aan willen veranderen? Hoe zou jij dat zien? Nou ja, ik zou toch wel graag zien dat ze toch wel één keer per week echt een middag buiten doorbrengen. het is misschien een beetje hoog gegrepen, maar ik vind het zelf wel echt heel belangrijk. Dus ja, het zou wel mooi zijn als kinderen meer naar buiten gaan met het onderwijs. Maar ja, je hoort vaak de druk, ook op scholen, is enorm. Hè? Docenten moeten al zo verschrikkelijk veel. Ze moeten ons leren over met geld omgaan en seks en met mobiele telefoons. En dan denken ze, jeetje, dan moet ik ook nog, dan wil Lopke ook nog dat we iedere week 1 uur naar buiten gaan. Ja, ja, dat klopt. Ze hebben het ontzettend druk. Maar ik denk toch dat natuur, weet je, je kan het met verschillende dingen combineren. Je kan ook sociale les of van hoe ga je met mensen om, kan ook buiten. Kan ook met een samenwerkingsopdracht, met zoeken 10 plantensoorten in de schooltuin bijvoorbeeld. En dan leren samenwerken. Ja. Dus dan heb je toch, kan je het zo op die manier combineren. Ja. En Dante, waarom vind jij het belangrijk dat je natuurles krijgt op school? Ja, kinderen moeten wat meer van de natuur weten. En ze weten nu misschien deze allemaal, maar voor de rest is dat het ook wel zo'n beetje meestal. Ja. Ja, nou, er was onderzoek gedaan door Michiel Hooikaas, hoogleraar die onderzoek heeft gedaan naar wat kennen we nou eigenlijk? Welke soorten kennen leerlingen op de basisschool? Nou, deze 10 die kenden de meeste. Nee, niet eens. Nee, de mol en de vliegenzwam. Hey, jij fotografeert ook, hè? Wat voor fotograaf ben je? Wat voor dingen fotografeer je graag? Ik fotografeer vooral vogels, maar ook wel zoogdieren. En kun je eens uitleggen hoe moeilijk of makkelijk het is om een vogel te fotograferen? Het lijkt mij best moeilijk. Ja, ze vliegen meestal net als je zo'n foto maakt, dan vliegen ze gelijk weg en dan heb je hem net niet. Ja. En ze zijn heel lastig ook te vinden, want soms zitten ze heel diep in het riet of heel hoog boven je en dan mis je hem weer net. En dan toch doe jij de vogels? Ja, ik vind het wel de mooiste diersoort. Er zijn ook heel veel kleurtjes, zoals de ijsvogel. Ja. Die is heel mooi blauw en buizerd. Ze hebben ook heel veel verschillende kleuren, zoals een witte, een bruine of een nog een hele donkere, dus dat vind ik wel heel mooi. Ja, maar deze buizerd, hè? Want er zit er nu, daar zat er net 1 hier. En waar zag je nou die ander nog? Daar zo. Oh ja, heel end weg in de richting van het spoor. Soms horen we de trein langskomen. Hoe zou je nou die buizerd gaan fotograferen? Hij zit, nou, wat is het wel, 200-300 meter bij ons vandaan. Ja, heel voorzichtig, een beetje met een boogje naartoe lopen en dan proberen zo dichtbij mogelijk te komen zonder dat je hem verjaagt. Want dan is ook natuurlijk heel vervelend voor de vogel zelf. Ja, ja, oh ja, dat is natuurlijk altijd les 1 hè, bij natuurfilmers. Niet verjagen. Ja. Nee. Hey, en Lopke, wat jij zei ook, vogel, fotografeer jij ook? Ja, ja, doe ik ook. Ja? En wat is jouw specialiteit? Nou, ik ben er niet heel goed in of zo, maar ik vind vogels fotograferen ook wel heel leuk. Ja? Ja. Wat is je mooiste foto die je gemaakt hebt? Oeh, ik denk van een morinelplevier op Terschelling met de NJN. Wat is dat voor vogel? Ja, morinelplevier is een steltloper. Ontzettend mooi. Dit was een jonge vogel, maar ook die was echt ontzettend mooi. Kun je hem eens omschrijven? De volwassen vogel die heeft een hele mooie bruinige buik. Ja? Hele mooie wenkbrauwstreep. Echt een prachtvogel. Ja, morinelplevier. We gaan langzaam afronden. Iedereen kan dus kijken op Expeditie 10 naar die filmpjes. Hebben jullie de filmpjes al gezien? Zeker, ja. Ja? Ja. Vond je ze leuk? Ik vond ze heel leuk. Ik vond die mol zo grappig. Ja, ik heb ze nog niet gekeken, maar het lijkt me wel heel leuk. Nou, snel even doen. Expeditie10.nl. Nou, leuk dat jullie er even over wilden praten. Ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Misschien komt die buizerd nog dichterbij. Dan ga jij je fotostel nog even halen. Misschien lukt het je, ja? Ja. Oké. Okay. Dante en Lopke, dank jullie wel. Tromos Olila Hanikainen dirigeerde het Tapiola Sinfonietta en zij speelde De Bron in het Park, A Spring in the Park, uit Peleas en Melisande, op 46 van Jean Sibelius. Een toverwereld, zo noemt Judith IJsselin het Rijk van de Paddenstoel. Ze kan er waarschijnlijk boeken vol over schrijven, maar houd het voor nu bij eentje. Haar eerste boek over paddenstoelen met de titel In de ban van de zwam. Die ligt nu in de boekhandel. Verslaggever Gert Elbertsen vergezelt haar tijdens een paddenstoelenzoektocht. Is het paddenstoelenseizoen al aangebroken? Er is niet echt een paddenstoelenseizoen. De herfst staat toch wel bekend als het seizoen waar de meeste paddenstoelen te vinden zijn, toch? Ja, maar dat komt echt door de regenval. Dus als je in de zomer heel veel regen hebt, dan zie je dat soorten opduiken die je normaal dan wat later in het jaar verwacht. Het hangt totaal af van de weerscondities. Judith IJsselin, jij bent schrijfster. Je hebt een boek geschreven over de paddenstoel in de ban van de zwam, met als ondertitel een liefdesverklaring aan de paddenstoel. Kan de paddenstoel wel wat liefde gebruiken? De paddenstoel is gewoon een van de mooiste dingen die er bestaan. Dus ja, ik vind dat alles wel wat liefde kan gebruiken. En zeker deze toch voor veel mensen heel onbekende levensvorm. Wat maakt de paddenstoel voor jou zo bijzonder? De veelheid aan vormen, kleuren en geuren en smaken. En het feit dat het zich helemaal onafhankelijk van ons afspeelt onder onze voeten. Een hele toverwereld. Nou, ik hoop dat je iets van die toverwereld laat zien vandaag. We zijn vandaag in Spanderswoud, in de buurt van Hilversum. En we gaan hier op zoek naar paddenstoelen. We lopen in een beukenlaan. Welke soorten kun je hier zien? Ik verwacht hier veel boleten. En kom hier elk jaar een aantal keer. En meestal staat het helemaal vol met vliegenzwammen, maar ook met heksenboleten. Alleen ik denk dat we te vroeg zijn. Het is nu heel droog geweest. Dus er staat niet zoveel nog. Het wordt goed zoeken. Ja. Maar dat is ook leuk. Dat vind ik ook leuk. Paddenstoelen zoeken is altijd een soort speurtocht, een ontdekkingsreis met de onbekende afloop. En ook als je niks vindt, vind ik het heel bevredigend. In jouw boek beschrijf je dat je zachte ogen nodig hebt voor het zoeken naar paddenstoelen. Kun je dat eens wat meer toelichten? Ja, het is verstandig om niet met een hele scherpe, turende blik voor beter op zoek te gaan naar een soort die je graag eens wil vinden. Maar om met een ontspannen blik door het bos te lopen. Je moet je ogen een soort van over de grond laten glijden zonder dus heel gericht te kijken. En dan ineens vallen ze je op. Hier ligt veel dood hout. Nou ja, wat ik doe is dan heel een beetje van pad af me even buigen over zo'n tak. En kijk, hier dan is moeilijk te zeggen wat het is. Ik denk een half vergaan elfenbankje gewoon eigenlijk. En zit dan, hier op een dode beukentak inderdaad. Wat witte vliesachtige dingen. Zijn al aardig aangevroten volgens mij. Ja, precies. Dus dan zijn ze ook heel moeilijk te herkennen. Dat is ook zo lastig van paddenstoelen. Dat ze door de regenval al dan niet of de droogte of de weerscondities heel erg van vorm en kleur kunnen veranderen. Dus wat ik dan normaal doe is foto's maken. Ook van de onderkant. En dan thuis gaat eigenlijk de speurtocht door. Want dan ga ik in mijn gids zitten bladeren. In hoeverre verschilt zo'n veldgids nou van jouw boek? Nou, in zo ongeveer alles. Want mijn boek is helemaal geen gids. Mijn boek is een soort verzameling columns. Enthousiasmerende stukjes met weetjes en avonturen, achtergrondverhalen en persoonlijke anekdotes over zwamavonturen. Ja, wat ik zelf ook heel grappig vond in jouw boek is dat je de namen van paddenstoelen hebt gecategoriseerd. Tenminste, sommige namen. Op namen die je zou kunnen gebruiken als scheldwoord of als je intiem aan het doen bent met je liefje. Ja, ik ben heel talig van aard. Ik ben ook eigenlijk literatuur recensent bij NRC. En ik heb dus een grote voorliefde voor vreemde woorden. En dan zit je heel goed bij paddenstoelen, zeker bij de Nederlandse namen. Heb je er een paar? Ja, als je wil schelden, dan denk je al snel aan kapitein Haddock uit Kuifje. Dus dan krijg je van die woorden als lorkenslijmkop, knikkerzak, brokken, amaniet. Je kan alle kanten op daarmee. En de liefkozende namen? Bijvoorbeeld Adonis, Mycena, welriekende truffel. Ja, prachtig. Ja, dat is heel leuk. Gebruik je ze zelf ook wel eens? Nou, als grapje wel. Poederzwamgast. Ja. Toevallig is mijn liefje, die is ook heel erg van de paddenstoelen. Dus we hebben dat wel echt samen gemaakt, die lijstjes. De restanten van deze paddenstoel op deze beukentak zijn dus lastig op naam te brengen. Maar laten we eens even op zoek gaan naar wat exemplaren die er wat florisanter uitzien. Ja, dat gaan we doen. Oh, kijk eens. Bij de voet van deze dode beuk zien we heel veel kopjes. Ja, dat moet haast wel een zwerminktzwam zijn, als ik het zo zie. Dit is wel grappig, want ik was hier een week geleden en toen was dit nog zo klein dat ik het niet op naam kon brengen. En nu is het heel, voor mij heel duidelijk wat het is. Dus dat vind ik ook zo leuk aan paddenstoelen. Want eerst zijn ze er niet en dan binnen een paar dagen plop, dan zijn ze er in volle glorie. En dan even later zijn ze ook weer weg. Dat is misschien ook een van de redenen waarom ze zo mysterieus zijn voor heel veel mensen. En dat ook heel lang zijn geweest, hè? Dat ze in één keer opkomen. Ja, en dan binnen de kortste keer ook weer helemaal verdwenen zijn. Dus het lijkt wel alsof er duivelse machten aan de gang zijn. Hey, net aan het begin vertelde je iets over jouw fascinatie voor de wereld die zich eigenlijk onder de paddenstoel afspeelt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het is fantastisch om te leren hoe bomen en paddenstoelen samen kunnen werken. Voedingsstoffen uitwisselen. En ik vind het ook betoverend dat na natuurrampen of na door de mens veroorzaakte rampen vaak het eerste wat weer opkomt paddenstoelen zijn. Dus dat mycelium zich toch een soort van ongenaakbaar daar als een aparte wereld onder ons afspeelt. Je hebt het over het mycelium en dat is eigenlijk een netwerk van schimmeldraden. En af en toe produceren die een vrucht. En die vrucht zien wij, dat zijn de zwammen. Ja, klopt. Ik wil graag hier nog even de hoek om, want daar ligt de grond bezaaid met aardappelborvis. Het is net of een reuzenhand allemaal kleine gele balletjes zo heeft uitgestrooid over de aarde. Oh, die had je vorige week al ontdekt? Ja, die had ik vorige week ontdekt. Maar ik weet niet of ze er nog zijn, want het heeft keihard geregend. En nou ja, paddenstoelen zijn dus ook een beetje lastige jongens. Die kunnen ook nog zo weer weg zijn. Kijk, hier begint het. Zie je? Ja. En die gele bolletjes overal. Ja, en dan sta je dus stil en dan ja, zie je hier bij je voeten zie je 1, 2, 3 gele bolletjes. 4, 5, 6, 7 en dan ineens blijkt het helemaal vol te staan. Het is zo grappig. Want als je gewoon langs loopt, zie je het niet. Of misschien eentje. Maar zie je, kijk dan, overal staan ze. Ja, nee, inderdaad. Echt als je even wat anders kijkt, wat beter kijkt. Met zachte ogen, zoals je vertelde. Dan beginnen ze je op te vallen. Nou ja, je ziet wel, het is de gele aardappelborvis, er komt veel voor. Maar ik kan dus helemaal verrukt zijn over heel gewone soorten. En dat is ook wel leuk aan er nog niets. Ja, ik ken dus ook mensen die al hun hele leven zich hierin verdiepen. En die zullen misschien niet meer zo'n gat in de lucht springen van gewone soorten. Maar dat, ik vind het gewoon wel waardevol dat je niet blasé wordt. Nee, dat is toch heerlijk als je kunt genieten van de. Ja, gewoon even tussen aanhalingstekens. De gewone dingen. Ja, precies. En ook grappig, voor heel veel mensen is het helemaal niet gewoon. Want ze zien het. Hè? Ja. Ik ben een beetje zendeling ook. Misschien is dat ook wel een beetje het doel van het boekje. Van jongens, kijk om je heen. Het is echt zo'n rijkdom. Zoveel te zien. Canción uit de Siete Canciones Populares Españolas van de Spanjaard Manuel de Falla, uitgevoerd in de versie van Rick Stottijn op contrabas en Lavinia Meijer op harp. Komende dinsdag is de uitreiking van de Inktspotprijs. De prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Bij de inzendingen zitten opvallend veel cartoons over milieu en klimaat. Aan de telefoon juryvoorzitter historicus Evelien van Rijswijk. Evelien, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel van dat soort tekeningen zijn er ingestuurd? Nou, er zijn 40 tekenaars en die hebben 120 tekeningen zelf ingestuurd. Ja. Die vonden zij goed voor de prijs. En een stuk of 15 inzendingen gaan over klimaat en natuur. Nog breder zitten er nog wat tekeningen bij over stikstof enzovoort. Ja, wat zegt dat? Hoe kijk jij hiernaar als historicus? Ja, nou, ik ben ook 3 jaar geleden jurylid geweest. En toen waren er ook wel wat inzendingen over het klimaat. Maar toen zaten we ook nog midden in corona. Dus de meeste inzendingen gingen natuurlijk daarover. Oh ja. En ik denk dat je, vorig jaar heeft ook een prent gewonnen. Die ging over het klimaat. Je hebt van de Toorn, hè? Kun jij die eens, hij is geniaal. Kun je hem eens beschrijven? Ja, dan zie je een vrouw in het vliegtuig zitten. 2 keer eigenlijk, dus vroeger en nu. En bij de vroege prent zit ze gewoon in het vliegtuig. En nu zegt ze, eigenlijk kan dit niet meer. Hè? Dus Brenda heet ze. Ze zou wat milieubewuster willen zijn. Ja. En vroeger dacht ze er niet over na. En nu wel, maar ze gaat nog wel gewoon vliegen. Ja, ze vliegt nog steeds voor een weekend naar Bali. Het enige verschil is dat ze nu zegt, eigenlijk kan dit dus niet. Ja, hij is geweldig. Laten we heel even een paar van die inzendingen van dit jaar bespreken. Het is natuurlijk lastig, hè? We spotprenten op de radio bespreken. Maar we proberen toch. Ja. Even kijken, ik heb hier een tekening. Ja, de klimaatplakkers. Wat zien we daar? Ja, wat wel leuk is dat tekenaars. Ja, het is natuurlijk een actueel thema geweest, hè, in het politieke jaar 2022-2023. We hebben zowel mensen die zich vastkleven op die prenten. Dus ook klimaatactivisten die belachelijk gemaakt worden door mensen die zich vastplakken aan prenten met SUV's erop en vliegvakanties en kiloknallers. Dus dat zijn dan mensen die dat willen blijven doen en zeggen belachelijk dat klimaatklevers zich vastplakken. Maar ook heel leuk is een prent waarbij een ijsbeer zich vastlijmt aan een ijsschots. Ja, dus dan is niet de mens het onderwerp, maar een dier. En je vastlijmen aan een ijsschot, helaas, heeft natuurlijk geen zin. Nee. Dus dat, je ziet eigenlijk ook, dat vind ik wel bijzonder aan deze prenten dit jaar, dat ook dieren wel ook een belangrijke rol spelen. Ja, want deze van, die vorige die is van Arend van Dam, hè, die met die plakkers. Ja. En deze is, is dit nou Jos Collignon? Die pinguïn? Van de ijsbeer? Met die pinguïn en die ijsbeer. Toch? Ja, en dan hebben we ook nog Jos Collignon. En die heeft bijvoorbeeld een prent waarbij ijsberen met reddingsvesten bij de Zuidpool, bij de pinguïns, asiel gaan aanvragen. Ja. Omdat de Noordpool ijsvrij gaat worden. Ja, je ziet een heel stel koningspinguïns. Die staan op een enorme klif ergens op de Zuidpool. En die zien een hele grote rubberboot met een stuk of 80 ijsberen. Allemaal met een zwemvest. En die komen van de Noordpool naar de Zuidpool gevaren. Omdat de Noordpool aan het smelten is. En die komen daar vragen of ze daar op die Zuidpool mogen. En je ziet die pinguïn echt kijken van met zo'n gezicht van, wat heb ik nou aan mijn fiets? Doen? Wat is dit zeg? Ja, ook wel heel goed. Bij een prijs over spotprenten, politieke spotprenten, denk je natuurlijk eerder aan tekeningen, weet ik veel, iets met Poetin of Caroline van der Plas op een trekker of zo, weet ik veel. Niet echt aan een ijsbeer, maar toch zijn dit politieke prenten. Dus er zitten ook heel veel inzendingen tussen met Rutte en inderdaad Caroline van der Plas en Poetin. Wel categorieën. We kunnen natuurlijk van alles zeggen over onze politici, maar het is natuurlijk wel iets anders dan Poetin. Maar goed, het hoort allemaal bij politieke prent. Ja, dus dat mogen ook sociaal-maatschappelijke fenomenen, die mogen ook ingezonden worden voor die spotprent. Dus ook de vluchtelingencrisis. Is ook wel eens onderwerp geweest van een spotprent die ook gewonnen heeft. Dus daar zie je vaak ook geen politici op staan, maar bijvoorbeeld vluchtelingen. Ja. Um, Maar ja, het viel mij wel op dat er meer dieren op voorkomen. Ja, het is ook de tijdgeest, hè? Het zegt iets over waar we ons nu zorgen over maken en waar we mee bezig zijn. Ja, leuk is dat als je dit natuurlijk tientallen jaren volgt, dan zie je natuurlijk echt een enorme ontwikkeling in waar tekenaars over tekenen. Dat is de uitreiking van de prijs komende dinsdag. Zit er ook, want we hebben nu de lijst. Zit er een klimaatcartoon bij de top 5? Nou, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Ja. Maar we kiezen 1 winnaar en 4 eervolle vermeldingen aanstaande dinsdag. Ja. Ja, nou, ik kan hem hier wel uithalen. Ja, en dat weerbericht, hebben we die al besproken? Dat is ook heftig. Ja, dat is een weerbericht en daar zie je geen cijfers op staan, maar airco's en brandblussers. Ja. Dit is hoe onze zomer er voortaan uitziet. Branden her en der. Ja. En op andere plekken, helaas, moet je een airco hebben om het uit te houden. Het is een hele kaart van Europa, hè? En waar normaal dan temperatuur zou staan, of een zonnetje of een regenboog, zie je nu alleen maar of een brandblusser of een airco. Ja. Ja. Ja, die is ook wel goed. Van wie is die nou? Marco? Die is van Marco Jurissen, zie ik hier. Jurissen, heel klein. Ja. Nou, goed. We gaan het in de gaten houden. En we gaan dat nieuws ook wel brengen als we eenmaal een winnaar hebben. Dankjewel, Evelien. Het was leuk om even over de Inktspotprijs te horen. U hoorde historicus Evelien van Rijswijk, juryvoorzitter van de Inktspotprijs. De prijs voor de beste politieke prent. En dinsdag weten we meer. Dank je. Oké, Dario, waren dit ze allemaal? Ja, Dario Muller op piano. Het waren alle noten van de Tobatière muziek, de muzikale snuifdoos. Opus 69 van de Hongaars-Franse pianist en muziekpedagoog Isidor Edmond Philip. Er is weer een nieuwe aflevering te beluisteren van onze podcast Zo klonk Nederland. De tijdreis in geluid die we maken door de natuurhistorie. Gisteren nog een fantastisch artikel van Vincent Bijlo in NRC. Och, mooi. Nou ja, een beetje zelfverflikking mag wel in deze uitzending, die podcast. De nieuwste aflevering 5 begint zo'n 4000 jaar geleden. In het westen van Nederland wordt het steeds natter en ontstaan er uitgebreide veengebieden waar de mens weinig te zoeken heeft. Verslaggever Gert Elbertsen struint met ornitholoog Joost van Brugge door dit onherbergzame gebied. Oké, daar vliegen 5 kraanvogels. Even kijken. Ja, 5 kraanvogels. Leuk. Kom deze kant op. Oh, mooi zeg. Echt groot? Het is echt prachtig. Jeetje. Ja, het is een normaal soort, maar ik blijf dat ik blijf dat bijzonder vinden. Ja, wat een prachtig geluid ook, hè? Ja, het galmt ook echt mooi over dat veen heen. Ja. Ja, die zijn denk ik een beetje aan het uitmaken wie waar mag broeden. Alhoewel een deel van de vogels ook al wel al met het nest bezig is. Even luisteren. Ja. Duizenden jaren breidt het veengebied zich uit. 2.500 jaar geleden bestaat meer dan de helft van ons land uit veen. Maar dan slaat in het noorden de zee grote stukken van dit veen weg. Er ontstaat een binnenzee. De eerste contouren van de Zuiderzee worden zichtbaar. Bioloog Bram Langeveld ziet met verslaggever Henny Radstaak aan de Noordzeekust een enorme vogel. Hey, wat voor zeevogel zwemt daar nou? Zie je hem? Even kijken. Die daar, hoor. In de verte, die daar. Ja, tussen de golven. Hij verdwijnt steeds tussen de golven. Maar nee, hij heeft een vrij groot beest. Zijn lichaam ligt hoog op het water, zie ik. Zwarte kop, zwarte rug, een witte wang, witte flank. En zie je die grote snavel, een hele grote zwarte snavel... met aan het uiteinde 5 verticale witte strepen. Even goed kijken, nou verdwijnt hij weer tussen de golven. Ah, maar daar is hij weer. Ja, dat is een reuzenhoop. Dat kan niet missen, we hebben geluk. Ja, daar gaat hij weer. Nou is hij weg. Ja, dat kan even duren. Als jij daar kijkt, dan kijk ik de andere kant. We moeten een beetje blijven speuren. Want hij gaat dus onder water, verplaatst hij zich... Ja, hij duikt. Hij is nu op jacht naar vis. Want die kleine, bijna flipperachtige vleugeltjes... daarmee kan hij onder water prachtig vliegen. En als de beste eigenlijk zwemmen. Onder water vliegen? Onder water vliegen, ja, precies. Ja. En dan marcheren er zo'n 2000 jaar geleden... goed getrainde beroepssoldaten het zuiden van ons land binnen. Romeinen. Zij zorgen voor een flinke verandering van ons landschap. Ze graven kanalen, leggen dammen aan, maken wegen... en stampen de eerste steden uit de grond. Ze wonen vooral in het rivierengebied, in het midden van ons land. Verslaggever Pleun Aarts loopt met paleo-ecoloog Marjolein Gouw-Bouwman... door het Nederlandse deel van het Romeinse Rijk. En die mensen die hier al wonen, die boeren, wat vinden die daarvan? Ja, nou, ze moeten opeens wel een stukje harder werken. Want al die Romeinen die hier gekomen zijn, al die soldaten die hier nu zitten... die moeten natuurlijk ook eten. En dat zijn geen boeren. Dus, en die willen hun eten van de boeren die hier al zaten krijgen. Dus ze moeten hard werken. Veel extra gewassen produceren, veel extra vee voor het vlees, voor de graan. Het landschap wordt steeds opener. Als we hier zo op deze plek staan, dan zien we gewoon bijna geen bossen meer. We zien alleen maar akkers, wat forten in de verte... grote stukken met grasland, ook de wat nattere stukjes. Daar is ook al gras, zodat het vee kan grazen. Dus het is echt een heel open landschap geworden. Hoewel het landschap, mede door de mens, steeds opener wordt... zijn er ook nog grote stukken bos. Hier jagen de Romeinen op groot wild. Verslaggever Merlijn Snijders trekt met zoo-archeoloog Nathalie Brusgaard het bos in. Nathalie, dan gaan wij op pad om een everzwijn te zoeken. Zag jij ze? Ik zag ze niet. Zag jij ze? Tussen de bomen daar. Oh ja. Achter, zie ze lopen? Ja. Een hele rij. Ja. Kijk, gaat de moeder met de jonkjes achteraan. En nog een aantal volwassenen nog. Een heel zacht geknor hoor je een beetje. Ja. Inderdaad, als je goed luistert. Ja. Oh, dat is een hele groep. Ja. Fantastisch, hè? Ja, mooi, hè? Ja. Die kleintjes zijn leuk, hè? U hoort een fragment uit aflevering 5 van de podcast Zo klonk Nederland. Te vinden via NPO Radio 1 of uw podcast-app. U hoorde zo archeoloog Nathalie Brusgaard, bioloog Bram Langeveld... paleo-ecoloog Marjolein Gouw-Bouwman en ornitholoog Joost van Brugge. Samen met verslaggevers, ja, die mogen ook wel eens even genoemd worden... want het is echt zo'n ontzettend leuke podcast. En die wordt door deze vier gemaakt. Gert Elbertsen, Pleun Aarts, Marlijn Snijders en Henny Radstaak. Meer dan 70.000 bioscoopbezoekers zagen vorig jaar... de prijswinnende natuurdocumentaire Wolf. De film volgt het dier dat op eigen kracht... vanuit Oost-Duitsland naar Nederland terugkeert. Regisseur en natuurfilmer Kees van Kempen gaat nu het theater in... met het verhaal over de wolf en het maakproces van de film. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit hier te zien op de camera van de NPO Radio 1-app. Je zit hier achter een hele berg. Wat ligt hier op tafel? Hier ligt een deel van mijn camouflagepak. Als ik dat aantrek, dan kan ik als boom verdwijnen. Dan zit ik hier niet meer. Ja, dan zit ik hier niet meer. Pratende boom. Ja. Nee, en hoeveel uur heb je dit pak aangehad? Oh, echt, ja. Vele honderden, zo niet... duizenden uren, als je het over uren hebt, ja. Hey, de film Wolf, we hebben het er vorig jaar al vaker over gehad. Veel mensen, ja, 70.000 mensen hebben dus die film gezien. Een boek heb je ook over de film en over het maakproces gemaakt. En nu dus een theaterstuk. Ja. Die wolf die wordt wel flink uitgemolken. Hij wordt verwend. Nou, hij wordt verwend door mij. Nee. Hey, een theaterstuk over hoe gaat dat eruit zien? Nou, het ziet er al uit, want ik heb de eerste voorstelling al achter de rug. Wat ik doe is eigenlijk de kijker meenemen op mijn reis door het bos. Want ik kreeg na de film best nog een heleboel vragen ook over de wolf. Maar ook wel bezorgde vragen, moet ik zeggen. Maar ja. Ook over hoe doe je dat nou, dat filmen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon de mensen meenemen het bos in. Dus het wordt een... ik neem je gewoon echt mee in de avonturen in het bos. En dan ga je van alles en nog wat beleven. Maar is dat aan de hand van de film? Met fragmenten? Of zie je eerst de film en dan jouw verhaal? Nee. Het is, opgehangen aan de film. Omdat ik als filmmaker de kijker meeneem. Maar we gaan niet naar de film kijken. Je krijgt eigenlijk ongeveer niets te zien uit de film. Oh. Het mooie van een film is dat je ziet wat er allemaal gelukt is. Maar als je in het bos rondloopt, dan gaat er ook een heleboel niet goed. Ja. En er lukt ook een heleboel niet. En ja, dat zijn heel vaak de leuke verhalen om te vertellen. Ja. Dus het wordt, het heeft ook wel een lach. Een lach heeft het. En de bloopers krijg je ook. Making of. Wat voor bloopers zitten dan? Wat voor wolven bloopers krijgen we dan? Ja, dan moet ik ze die gaan verklappen. Of zien we jou dat je in de sloot valt? Of de Nee. Er gaat in ieder geval een heel leuk verhaal plaatsvinden met dit camouflagepak wat hier ook ligt. Maar ja, daar ga ik niet te ver over uitweiden. Dat is één leuk verhaal. Je moet mensen toch naar het theater lokken. Wat wel een leuke is dat ik heel serieus aan het filmen was. Maar dat ik gefilmd werd door een andere filmer dat ik aan het filmen was. Oh. En dat datgene wat ik wilde filmen achter mij plaatsvond. Dus de wolven staan feitelijk achter mij staan ze maar uit te lachen, om het zomaar te zeggen, zonder dat ik het in de gaten had. Is dat ook in dat shot? Ik bedoel, zie je dan achter jou een wolf langs? Je krijgt dat te zien. En wat ik ook doe in het theater is, ik ga het niet vertellen, we gaan het samen beleven. Dus op het podium neem ik je gewoon mee het bos in. Ja. Ik heb ook mijn attributen bij me. En dan hebben we ook het beeld en het geluid en zo erbij. En dan gaan we eigenlijk gewoon het moment beleven zoals het gebeurt. Ja. En ik heb mogen ervaren dat dat echt wel op de lachspieren kan. Je zei net, je hebt veel reacties gehad. Hebben heel veel mensen de film gezien. Veel mensen vonden het natuurlijk een prachtige film. Het is ook een prachtige film. Jullie hebben natuurlijk onwaarschijnlijk hard aan gewerkt. Duizenden uren met z'n allen. Of jij met je team op een krukkie in het bos. En maar wachten op die dieren die niet komen. En die paar momenten dat ze er wel waren, die zitten in de film. Maar je zegt net ook bezorgde reacties. Ja. Ook kritische reacties. Ja. Ook boze mensen die helemaal niet vonden dat er zo'n film... Wat voor dingen heb je op je afgekregen? Nou, best wel hele vervelende. Ik heb ook dat boek erbij gemaakt. Daar zou ik een presentatie over houden. Die is gewoon afgezegd omdat er hele serieuze bedreigingen op mij, op ons afgevuurd werden. En dan hadden we zoiets van, dat gaat niet gebeuren. Want wat voor dingen dan? Van we zullen eens even langskomen? Daar komt het wel op neer. En dan ook wel met geweldsbedreigingen erbij. En daar worden je allerlei niet leuke dingen toegewenst. Ja. Dat is toch ongelooflijk, hè? Dat is alleen maar omdat je je camera op een dier richt. Ja. En dat heel simpel gezegd, dat is het eigenlijk. Nou, niet een wolvenwappie die met vlag en wimpel wolven naar Nederland importeert. Nee. Je filmt gewoon. Ja, ik film de natuur. Gewoon de natuur. En de natuur is. Ik vind de natuur prachtig. Ik denk dat er inmiddels toch ook wel een collectief besef is dat we gewoon zorgvuldig met de natuur om moeten gaan. Wat ik ook in mijn theaterstuk heel graag wil vertellen of laat zien wel, is hoe belangrijk gewoon de natuur is, maar ook de wolf is daar. Daar onderdeel van uitmaakt. En ja, als je vertelt over de natuur, dan ben je voor sommige mensen blijkbaar doelwit om van alles en nog wat op af te vuren. Terwijl, voor de duidelijkheid, ik zei net wolf wat, maar het is niet dat jij nou de promotor bent van de wolf, toch? Laat ik even vooropstellen. Ik ben natuurlijk een liefhebber van de natuur. En ik leg vast wat er gebeurt in de natuur. En ja, bij een gezonde natuur hoort wat mij betreft ook een predator thuis. Maar het is niet zo dat ik inderdaad met de wolvenflyers door het land reis om de wolf te promoten. Ik ben een natuurfilmer, nu natuurtheatermaker. Ja. That's it. Snap je mensen die zich zorgen maken over de komst van de wolf? Dat snap ik helemaal. En daar ga ik ook wel in mijn theaterstuk op in, op die zorgen. Ik probeer ze ook wel weg te halen. Want als je het gewoon in perspectief plaatst... Dan is er gewoon niet veel om je zorgen over te maken. Maar ik begrijp wel dat het, ja. dat het gebeurt. Nou ja, laten we het dan eens in perspectief plaatsen. Nou ja, heel eenvoudig, weet je. Er is natuurlijk een heleboel te doen om schapen die door wolven worden gepakt. Maar als je naar afgelopen jaar kijkt, elk schaap dat door een wolf is gepakt, daar staan er 30 tegenover die op hun rug zijn beland of in de sloot zijn gekukeld en daardoor zijn dood gegaan. Dat zijn gewoon de feiten, zeg maar. En daar maakt niemand zich druk om. Nee, dat gebeurt. Ja, maar goed, dat gebeurt ook niet door een dier dat hier. Nou ja, redelijk voor veel mensen, redelijk plotseling het land inkomt. Ja. Waarvan mensen denken, ja, is daar wel plek voor? Moet dat wel? Veel te groot, veel te wild? Ja, dat plotseling is overigens ook maar zeer relatief. Want ik ben in 2017 begonnen met mijn project rondom de wolf. En ja, ik had eigenlijk toen ook gehoopt dat de instanties toen zouden beginnen met voorlichting, met zorgen dat we gewoon goed konden gaan samenleven met de wolf. Ja, daar zijn we nu nog over aan het nadenken hoe we dat moeten gaan doen. We zijn inmiddels 6 jaar verder, dus daar zijn we. Het is een van de onderwerpen waar we rijkelijk laat zijn met nadenken over hoe we dat moeten vormgeven. Het kan gewoon heel goed. En hoe zouden we dat dan moeten doen? Nou, dat laat ik ook wel in mijn theaterstuk zien. Maar ik heb gefilmd ook in het oosten van Duitsland. En als je gewoon collectief goed zorgt dat je beschermende maatregelen neemt om je huisvee te beschermen, schapen dan veelal, dan kan dat ook gewoon heel goed. Alleen wat niet werkt is natuurlijk als je 1 schaapskudde beschermt en 9 eromheen niet. Want ja, dan loopt die wolf wel om die ene kudde heen en dan gaat hij ze bij de andere 9 halen. Ja, dat hebben we gewoon niet goed geregeld. Ja, jij zegt, en ook de andere experts zeggen dat wel, die wolf die moet opgevoed worden. Ja. Toch? Wat is dat dan? Wat houdt dat in? Nou, in het oosten van Duitsland, daar leven ze dus inmiddels 20 jaar samen met die wolf. En daar leren de wolven gewoon dat een schaap pijn doet. Want als je in de buurt komt, er staat een stroomhek omheen. En dan doet schaap is ouw, om het zo maar te zeggen. En hier zetten we de schapen in het weiland neer en denkt een wolf, hey, schaap is lekker. En wat we dus letterlijk krijgen is uit Duitsland goed opgevoede wolven, zeg ik maar. En we sturen slecht opgevoede wolven weer terug naar Duitsland. Dus wat mij betreft hebben we een mooi internationaal maatschappelijk vraagstuk. En is dat zo makkelijk om die schapen maar te beschermen? Want je moet met zware accu, ik heb het ook wel gezien, hè, met hekken en accu's en stroom erop. Het is niet makkelijk. Dus nee. Ik wil wegpoetsen dat ze dat maar even moeten doen. Maar juist omdat het niet makkelijk is, moet je niet 6 jaar nadat ik begonnen met mijn project erover na gaan denken van hoe moeten we dat nou gaan doen. Dat had toen gewoon uitgedacht kunnen worden. Maar wij van Vroege Vogel, wij maken ook wel heel lang onderwerpen over schapenhouders die dat wel doen en die met hekken en ook mobiel die dat uitzetten. En ook dat er vrijwilligers zijn die ook kunnen helpen met het plaatsen van die installaties. Dat gebeurt ook allemaal. Alleen het is allemaal op vrijwillige basis en incidenteel. En eigenlijk, zouden die schapenhouders, die zouden echt in het zonnetje gezet moeten worden en veel meer de aandacht moeten krijgen dan daar waar het fout gaat. Ja. En nogmaals, ik ben niet tegen de schapenhouders, hè? Absoluut niet. Nee. Ik vind dat we dat gewoon collectief met elkaar gewoon goed moeten vormgeven. Maar overigens gaat daar, ik raak het wel aan in mijn theaterstuk. Ik wil veel meer vertellen gewoon wat er nou zo mooi is aan die wolf. Waarom die zo belangrijk is voor de natuur. En dat ook gewoon samen beleven op het podium. En waarom is die zo belangrijk voor de natuur? We konden toch wel al 150 jaar zonder hem. Of hoe lang was het? Wanneer hebben we voor de laatste wolf geschoten? Ja, dat was 150 jaar geleden. Ja. Nou, ik denk dat je het gewoon breder moet trekken. En het is er vandaag bij jullie in de uitzending natuurlijk ook een paar keer over gegaan. We staan er niet florissant op met onze planeet. En de biodiversiteit staat her en der echt heel behoorlijk onder druk. De terugkomst van de wolf draagt bij aan herstel van biodiversiteit. Het is letterlijk zo dat waar de wolf komt, het bos weer gezond wordt. Dat diep ik wel verder uit ook in het theater. Lukt het, want dat is natuurlijk voor veel mensen best een verrassing. Lukt het je om dat in één minuut uit te leggen waarom nou een bos gezond wordt als de wolf er verschijnt? Nou ja, echt heel kort. Weet je, het begrazingspatroon van de wilde, van de reeën, van de herten enzovoort, wordt echt heel anders. Ze kunnen niet meer als een stofzuiger, zeg maar, door het bos en alles wat vers naar boven komt direct opsmikkelen. Ze moeten zich veel vaker verplaatsen. Ze moeten zich verstoppen ook. Ze moeten zich verstoppen. Ja. Ze kunnen niet te lang op dezelfde plek blijven, waardoor het bos gewoon weer de kans krijgt om op een veel natuurlijkere manier zich te ontwikkelen. Ja. En dat ja. zie je, dat ze op het moment dat de wolf terugkomt, zie je dat gelijk ontstaan. In ja. het bos. En er worden ook op veel plekken in Nederland wordt wild beheerd. Hè? Dat voor populatiebeheer, maar ook om te zorgen dat ze niet te veel overlast verzorgen in landerijen van boeren. Dus er worden edelherten geschoten en zwijnen geschoten. Nou, daar valt bijna niet meer tegen op te schieten, want het gaat heel hard. Ja, er zijn al plekken in Nederland waar nu niet meer gejaagd wordt, omdat die wolf de edelhert en de zwijnen. Ja, weet je, we hebben als mens natuurlijk de neiging om te proberen alles te regelen. En op onze manier, te regelen is dan toch wel het woord. Ja, ja. Maar de natuur kan dat natuurlijk gewoon veel beter dan dat wij dat kunnen. Ja. En dan moet je wel een gezondere natuur hebben. En daar hoort, ja, daar hoort wel een predator bij. Ja, ja. Ja, nu, in Europa wordt natuurlijk nu ook al gesproken. Hè? De Europese Commissie buigt zich nu over een voorstel om toch eens te kijken naar die beschermingsstatus van de wolf. Van, ja. Moeten we daar toch niet op gaan jagen? Moeten we hem niet terugdringen? Ja. Ik heb overigens voorrecht gehad om ook in Brussel ook mijn verhaal te mogen doen. Op uitnodiging van Europarlementariërs. Ik hou mijn hart vast. Ik hoop eigenlijk dat het gezonde verstand mag zegevieren. Ja, ja. Nog even terug naar het theater. Je neemt dus mensen mee in dat verhaal. Wat voor mensen komen daarop af? Nou, ik heb het echt gemaakt voor jong en oud. Ik heb afgelopen zaterdag mijn aftrap gehad in Steenbergen. Daar zat 250 man in de zaal en dat was letterlijk van 8 tot 80. En ik heb ook van 8 tot 80 achteraf mogen horen dat ze het fantastisch vonden om het te mogen beleven. Wie erop afkomt, dat weet ik verder nog niet. Maar ik hoop echt dat jong en oud komt kijken. Nou ja, het zou ook mooi zijn dat iedereen met een mening over de wolf eerst gewoon eens even gaat kijken en snuffelen bij jou. En daarna er misschien over doordenkt of debatteert of wat dan ook. Nou, maar gewoon eerst het eens even tot zich neemt. Ik vind dat er worden een heleboel meningen verkondigd. En een heleboel emotie wordt daar uitgestort over de wolf. Dat doe ik niet. De emotie die ik aanspreek is wel gewoon zeg maar de lachspier met de leuke dingen die ik doe. Maar ik wil gaande het theaterstuk ook echt een heleboel kennis verstrekken. En ik zou eigenlijk willen zeggen dat degene die vanuit emotie en vanuit onderbuikgevoel een heleboel vaak toch onzin roepen over de wolf. Ja, kom alsjeblieft kijken. Ja. En stel dan wel of niet je mening bij. Maar kom gewoon langs. Ik zou haast zeggen, Caroline van der Plas, kom en neem je gezin mee. Want het is heel leuk en leerzaam. Precies, er is niks mis met het zien van een of de film, of het lezen van het boek, of het de theater. Wat volgt er naar de theater, de musical? De musical? De musical, dat zou er wat zijn, hè? Beatrix Theater. Ik had er nog niet over nagedacht, maar wellicht wel. Overigens, op wolftheater.nl kan je de speellijst zien, want dat wou ik even niet vergeten. Oké, nou, dat gaat ook wel via onze website. We kunnen mensen ook de speellijst wel te pakken krijgen. U hoorde Kees van Kempen. Het theaterstuk Wolf is vanaf nu te zien. En vanavond in BNNVARA-programma Ter Plekke gaat het ook over de wolf van 8 tot 10 op NPO Radio 1. Kees, dankjewel. Graag gedaan. Wat zit er vandaag in OVT? Julie Blussé, die kan ons dat vertellen. Goedemorgen, Julie. Goedemorgen. Ja, we gaan het onder andere met Philip Dreugen, een schrijver die prachtige boeken schrijft en nu ook weer een prachtig boek heeft geschreven, hebben over de Ramopo-Nederlanders. Dat is, heb je vast nog nooit van gehoord. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar dat is een kleine gemeenschap, geïsoleerde, verre nazaten van Nederlanders in Amerika. Nazaten van 17e eeuwse Nederlanders die daar heel lang gewoon geïsoleerd zijn blijven wonen op een berg in New Jersey en tot diep in de 20e eeuw Nederlands hebben gesproken. Oh. En over hoe dat nou kan en de lange geschiedenis van Nederlands in Amerika ga ik het onder andere hebben met Philip Dreugen. Oké, we gaan luisteren, dankjewel. Zaterdag zijn we met Vroege Vogels TV in de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug, waar het ene bos juridisch helemaal van zichzelf is en een ander bos volledig is omgewaaid, hetgeen ook weer bijzondere natuur oplevert. Zaterdagavond 7:15, NPO 2. De podcast is te vinden in de podcast-app en wij zijn zondag weer op de radio. Dag.